NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het westen van Duitsland zitten nog altijd ruim 100.000 mensen zonder stroom na het noodweer van de afgelopen dagen. Volgens de netbeheerder zijn er problemen met 10 onderstations. Sommige staan onder water of zijn niet of nauwelijks te bereiken. Door een datalek bij de overheid zijn de persoonsgegevens van 65.000 overheidsmedewerkers op de verkeerde plek beland, heeft demissionair minister van Justitie Grapperhaus verklaard. Er zijn geen privéadressen, telefoonnummers of wachtwoorden uitgelekt, wel e-mailadressen en paspoortnummers. Verschrikkelijk en heftig noemt demissionair premier Rutte de overstromingen in Limburg. Hij is op bezoek in het overstromingsgebied. Hij herhaalde dat er geld wordt vrijgemaakt, nu de overstromingen officieel als ramp zijn betiteld. Over de mogelijke oorzaak van de overstromingen zei Rutte: met het klimaat is echt iets aan de hand. En de politie heeft deze en vorige maand 12 medewerkers gearresteerd van een containerbedrijf in de haven van Rotterdam. Ze worden ervan verdacht dat ze cocaïne uit lege containers ophaalden en informatie doorspeelden naar criminelen. De verdachten, 10 mannen en 2 vrouwen, zijn tussen de 21 en de 54 jaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is vrijdag, dus bespreken we de opvallendste nieuwspunten van deze week in ons gebruikelijke nieuwsforum. Ja, we hebben ook live updates uit Limburg natuurlijk. Daar zit trouwens ook een van onze forumgasten, journalist Ronit Palacios daar. Ja, die andere twee zijn oud-Kamerlid Arend-Jan Boekestein en predikant Tom Mikkers. Maar we hebben ook uitgebreid aandacht voor de sport. De Tour bijvoorbeeld, de Formule 1, er valt voldoende te bespreken. Blijf bij ons tot 11 uur. Maar eerst gaan we naar Limburg. Het noorden van die provincie maakt zich op voor het hoge water dat vanuit het zuiden in aantocht is. En dus worden in Venlo, geloof ik, zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. Dat is op dit moment in volle gang. En in Velde, net boven Venlo, is NOS-verslaggever Onno Beukers. Onno, goedenavond. Goedenavond. Heb jij enig zicht op hoe die evacuaties verlopen? Ik wilde net zeggen, inderdaad, je krijgt daar maar moeilijk zicht op. Je ziet hier vooral dat mensen zich voorbereiden, dat mensen zich klaarmaken, zandzakken voor de deuren leggen. Ook allerlei plastic en de boel afsluiten. Ik ben in Velde inderdaad, een van die gebieden die ontruimd gaan worden, geëvacueerd dienen te worden. Ik sta hier eigenlijk op de dijk bij de Maas. En dan net daarachter, ja, dan loopt het ook wat naar beneden. Dus ja, je ziet als het water hier overheen komt, de huizen, ja, daar gaat dan water inkomen. En ik moet zeggen, deze huizen die hier dicht bij mij zijn, die lijken inderdaad wel geëvacueerd. Maar ik was net ook even in het dorp, omdat ik ook even wat moest eten. En daar kon ik ook gewoon nog wat eten. Daar was het zelfs druk op het terras. En daar waren gewoon nog heel veel mensen. Dus hier is zeker niet iedereen weg. Ja, het bizarre contrast van een rampgebied is dat dan eigenlijk wat jij beschrijft. Die Maas, de waterstand stijgt daar nog. Hè? Wanneer wordt het hoogste punt verwacht waar jij nu bent? Nou, ik ben dus bij Velde en ook Venlo, dat ligt allemaal ongeveer rond hetzelfde moment. Dat zal om 3 uur vannacht zijn dat hier de hoogste waterstand wordt bereikt. Ik ben eigenlijk bij het veerpontje naar Grubbevorst. En ja, het veerhuisje, dat staat al in het water, maar staat op een soort terp. Dus die staat ook net wat hoger natuurlijk. En ja, misschien kun je het om mij heen horen, het geluid. Ja, ze zijn hier een dijk, de dijk langs de Maas, die zijn ze nog aan het verhogen. Dus er rijden hier vrachtwagens, van die kiepwagens vol met zand, rijden hier eigenlijk af en aan. En nu komt er weer een shovel voorbij, inderdaad. En, alsof die mee zat te luisteren. Nou ja, inderdaad. Volgens mij heeft hij andere muziek aan als ik het zo zie. Maar ze hebben hier plastic gespannen aan de kant van de dijk. En daar gaat een grote laag zand overheen. En met die shovel wordt het, nou ja, ik denk dat ze nu toch al een kleine meter te pakken hebben. Wordt die dijk verhoogd. Hmm. Omdat ze weten, zo hoog als de dijk nu is, dan is het risico erg groot dat het er overheen gaat lopen. Ja, en met deze ophoging, deze tijdelijke ophoging, met al die vrachtwagens die hier af en aanrijden met zand, hopen ze het dan hier toch voor elkaar te krijgen en velden droog te houden. Ja, waar gaan al die mensen eigenlijk heen die hun huis verlaten? Nou, er is eigenlijk gevraagd om zoveel mogelijk in hoger gelegen gebieden. Dat kan hier dus ook al in het dorp. Net aan de andere kant van de provinciale weg zit je al wat hoger. Dus mensen is gevraagd om bijvoorbeeld bij kennissen, vrienden te gaan slapen. Of daar in ieder geval tijdelijk even naartoe te gaan. Dat had gebeurd, heb ik overigens wel gezien hoor. Ik heb mensen ook met koelkasten en vrieskisten op een kar zien slepen. En karren vol met fietsen en ander materiaal wat dan toch hier ook het dorp wel uitgaat. Voor mensen die waar dan niet direct een plek voor is, daar wordt een plek voor gezocht in gemeenten hier in de omgeving, waar die allemaal net wat hoger liggen, waar dan mogelijk wel een plek is om hen even te verblijven. Ja, gisteren was er koninklijk bezoek voor Valkenburg. En vandaag, eind van de middag, kwam premier Rutte op bezoek in Venlo. Hè? Daar was jij bij. Ja, zeker. Hij was in ieder geval even bij het ziekenhuis wezen kijken. Het ziekenhuis wat ook geëvacueerd wordt. Daar een kleine 200 patiënten moeten daar. Voor 3 uur vannacht is dus ook de deadline die ze zichzelf hebben gesteld. Het moment dat hier het water het hoogst is, zal het geëvacueerd moeten zijn. Daar is demissionair premier, moet ik zeggen, Rutte even wezen kijken. Hij kwam ook even op de kade kijken bij Venlo. Om daar ook te praten met ondernemers. Ondernemers die natuurlijk door corona al zwaar getroffen zijn. Nu dit er ook nog overheen zien komen. Hij wilde graag heel even met ze in gesprek gaan. En er was natuurlijk ook veel pers aanwezig. Dus daarna had ik ook de mogelijkheid om zelf heel even wat vragen te stellen aan demissionair premier Rutte. Waar ik niet voor ben, en dat hebben mijn collega's in Duitsland en België ook niet gedaan, is van die sweeping statements, een dag nadat we in deze ellende staan. Maar ik denk dat je hier wel uit kunt afleiden dat er echt iets aan de hand is. Laten we daar gewoon met elkaar maar heel duidelijk over zijn. Dus kan echt iets aan de hand. Kan er iets aan gedaan worden? Nou, het eerste wat je moet doen, en dat doen we gelukkig in Nederland, is ruimte voor het water. Die programma's na de overstroming in de jaren 90. Dus ruimte voor de rivier, ervoor zorgen dat de Maas, de Rijn, dat die meer ruimte krijgen. Die zijn natuurlijk allemaal daarna ontwikkeld. En je ziet nu ook in buurlanden dat men daar zegt, wij moeten daar ook echt meer nog van de Nederlanders leren. Dat is dus naast klimaat, ja, de global warming tegengaan, de opwarming van de aarde tegengaan, ook omgaan met het feit dat nou eenmaal er meer water zal komen de komende jaren. En we zullen natuurlijk hiervan moeten leren weer van, ja, wat moet je nog meer doen? Want het is natuurlijk nog steeds wel heel heftig. Ja, Onno, dat was dus demissionair premier Rutte. Dat is natuurlijk ook dat is natuurlijk de vraag die we allemaal hebben. Heeft het nou met het klimaat te maken, de klimaatverandering, of niet? Hoor je de mensen die hun huizen moeten verlaten, zijn die met die vraag bezig? Of hoe reageren die naar jou toe? Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat de meeste mensen toch enigszins gelaten wel reageren. Natuurlijk ook wel vol spanning. En omdat ze natuurlijk niet weten wat er hier gaat gebeuren. Hier is het nog niet misgegaan. Hier is het in het verleden al wel eens misgegaan. Hè. 93, 95 was er hoog water. Toen is er ook ruimte gemaakt voor de rivieren. Een delta-programma ook. Dus daar is aan gewerkt. Lijkt nu toch niet helemaal genoeg. Zeker als ik inderdaad hier naar de huidige tijdelijke dijkophoging kijk. Mensen zijn nu nog niet zozeer bezig met de vraag waar dit nou door komt en of we dit nou vaker kunnen verwachten. Mensen zijn vooral bezig, hoe zorg ik dat ik mijn spulletjes droog hou? Hoe zorgen wij dat we hier de omgeving droog houden? Ja, en eigenlijk op het moment dat ik dat zeg, komt er hier ook uit een fabrieksloods wordt er inderdaad een machine voorbij gedragen. Die wordt ook op het droge gezet. Eigenlijk allemaal om de spullen zo goed mogelijk deze nacht en misschien de komende dag ook nog door te krijgen. En ik denk de vraag wat dit veroorzaakt en of we er vaker mee te maken gaan krijgen, dat de meeste mensen daar hier inderdaad nog niet helemaal mee bezig zijn. Wordt een spannende nacht in Velden. Dankjewel, Onno Beukers. Goed, dan gaan we richting de Tour. Gaan we het daarover hebben. Want vandaag etappe 19 van de Tour was vrijwel helemaal vlak. Maar Mark Cavendish moet nog even geduld hebben, want er kwam geen massasprint. Een zeer nerveus begin. En dat kwam na een dorre valpartij, na 2 kilometer in deze etappe. En uiteindelijk is er dus een groep van 20 weggereden met Mike Teunissen daarbij. Belangrijkste naam, Matteo Mollerit. Kortom, het is een hele sterke groep die op dit moment voor het peloton uitrijdt. Bij de Koninklijks, daar denken ze van, nou, het hoeft voor vandaag niet per se. Laat ons maar wachten tot de Champs-Élysées. wordt echt een loterij, een roulette wordt deze etappe. Het is heel nerveus en het gaat inderdaad echt ontzettend hard. Het is een soort waaier-etappe zonder waaiers. Dan ga lekker vroeg thuis zijn. Een gemiddelde van 48,4 kilometer vandaag. Het is nog lang niet gedaan en zo tenderen we door. We zijn over de helft van de etappe. Het is gebeurd, de achtervolging is gestaakt. Het tempo nu echt gezapig, dit is controle nu, dit is stilte voor de storm. Nu moeten er alarmbellen gaan rinkelen. Het is alsof je naar een juniorenkoers zit te kijken. Ze demareren om beurten. Ze beginnen te gokken, hè. Ze beginnen te gokken, hè. Oppassen daarmee. Klaak, nu al harken. Van kop af. Roes. Jasper Stuyven heeft het zojuist geprobeerd op zijn bordeelsluiper. Davide Ballerini. En van Bonnemoer moeten we toch ook zeggen dat hij zich elke dag van zijn beste kant laat zien. Teunissen rijdt een spetterende etappe. In het peloton de oefentred. We hebben één man op kop. Mathee Moritz. Geen geoliede machine in de achtervolging. Waar geen wil is, is geen weg, jongen. Het is een specialiteit, hè, etappekaper. Mohoric, weer een juichmoment voor Slovenië. Hij maakt een gebaartje naar zijn lippen. Jullie moeten allemaal zwijgen. Wij hebben Bauke Mollema. En die Mathee Moritz kan er ook wat van. Prima samenvatting van de dag, zo wil ik iedere dag wel horen. Zo. Voor we ingaan zoomen, Michiel Leijzen en Henk Lubberding. Even in de algemene zin, het was natuurlijk, we hadden het net over Limburg. Wel mooi geweest als Mike Teunissen de etappe had gewonnen, toch? Hij is geboren in IJsselstein. Ja, nou het was 20 vooral... 20 kilometer van het rampgebied. Ja, dat ook. En vooral inderdaad voor Mike Teunissen zelf. Na al de pech die hij heeft gehad sinds eigenlijk de laatste keer dat hij de Tour-etappe won en de gele trui pakte. Ja. Was het wel een mooie geweest als hij dat vandaag allemaal weg had kunnen fietsen. Had de dag wel gekleurd, Henk, toch? Op deze manier. Ja. Maar ja, de cadeautjes waren niet gegeven. Zo is het. Om er even een deur open te gooien. Michiel, derde plek. Is dat nou genoeg voor jullie voor champagne of... Nou, gezien de rest van de tour zou je zeggen van wel, het is toch een podiumplek. Dus, ja, je bent ploegleider van DSM. Nee, nee, in principe niet natuurlijk. Ja, we kunnen niet tevreden zijn over de tour. Dus, en er telt maar één plek en dat is winnen. Over een jaar weet niemand weer wie de derde was in de 19e etappe van de tour. Nee. Dus daar wordt geen champagne voor op. Maar durf je dan te zeggen dat het gewoon een waardeloze tour is voor jullie? Ja, dat is geen goede tour, nee. Nee, maar dat is wat anders dan een waardeloze. Dat kan ook waardeloos zijn, inderdaad. Ja. Jullie worden er niet vrolijk van. Nee, dat snap ik ook wel. Nee. Maar we hebben nog... Ja, jullie hebben nog we even. Hebben nog even. Tuurlijk. Zondag twee kansen passen. Wel. Het kan nog steeds. Ja, nou ja, goed. Je moet ook nooit de hoop opgeven. Ik heb het al eerder gezegd in de uitzending. 2 jaar geleden of 3 jaar geleden hadden we ook echt een hele slechte Giro. Waar we iedereen uitviel en nog maar met 4 man over waren. En toen wonnen we toch de afsluitende tijdrit. Mm-hmm. Dat maakt toch een hoop goed dan uiteindelijk. Maar wie zetten jullie dan in op de tijdrit? Nou, op de tijd het niet, maar stel dat... Dan slaapt hij nog een nachtje over. Ja, dan slaap ik nog een nachtje over. Maar stel dat Kees Bol nog op de Champs-Élysées wint. Ja. Het waterkantje is ook een kantje. Ja, is ook zo. Is dat ook hoe de mannen tegen elkaar praten vanavond tijdens het eten in het hotel? Ik hoop het wel. Ja, nou ja, goed. Ja, weet je, het is moeilijk om de moraal hoog te houden. Zeker als alles gewoon niet mee zit en... Maar ja, goed, je moet toch blijven vechten tot het einde. Ja, ja, we krijgen eigenlijk gewoon een Sloveense wielerles deze tour, hè, Henk? Ja, de gele trui en in de etappe vandaag. Er zijn er wel veel, ja, die overwinningen pakken, ja. Hoe kan dat opeens? 5 in totaal. Het zal niet opeens zijn, maar... Het is niet opeens. Nee. Kijk, die Moritz zet al een mooie staat van dienst. Zeker, deze tour ook natuurlijk. En wint hier ook al een etappe. Ja. Dat hij in Nodder is, dat is duidelijk. Hoe die 5 man wegreden en hoe hij er nog naartoe poeft. Ja. En toen kwamen pas die andere 18. Hij zat er al bij, hè? Maar dat heeft hem al moeite gekost. Maar de probeerden verschillende renners weg te komen. Wat deed hij nou beter dan diegene die dat niet lukte? Nou, bij hem zag ik gelijk van... die heeft zijn zin er vandaag nog een keer opgezet om weg te geraken. Anders spring je niet naar die 5 man toe. Nou, en toen hadden ze in eerste instantie geluk dat die valpartij er was. En Pogacar eigenlijk zelf de boel een beetje probeerde te sussen. Ja. En er kwamen ook hele discussies over of zo'n jong broekje dat wel moet doen. En dan denk ik, ja, maar je ziet het wel. Als de gele truidrager iets zegt... Ja, dan hebben ze toch niet direct het lef om nog te demareren. Kijk, een valpartij, jongens. En in het vertrek 2 kilometer. Ja, dan wacht je toch gewoon even. Dat denk ik niet zo moeilijk doen. Nou ja, blijkbaar dus niet, want Pogacar moest aardig gebaren op zijn fiets en vermanend zijn toespreken. Ja, maar kijk, die op kop reed, die wist volgens mij helemaal niet dat er gevallen was. En moet hij dat dan doen? Moet de gele truidrager dat doen? Nee, maar hij zat er van voren. Ja. En moet hij dan zijn knecht of helper, moet hij die dan commanderen? Doe jij even Nou ja, als een gele trui dragen dat doet. Mm-hmm. Ja, de een die vindt dat een beetje hoog uit de bol. Ik denk, ja, het is de situatie. Jij zit daar en het werkt in ieder geval wel. Even kenbaar maken. Ja. Maar Horic is uiteindelijk degene die de etappe wint. En we hoorden het al in de samenvatting voorbij komen. Hij doet dan zo'n vinger voor zijn lippen, een zwijggebaar. Dat zal vast ergens mee te maken hebben. Eerst even naar hemzelf luisteren wat hij zei na de finish. I was thinking mostly about what happened 2 days ago in the evening when I felt like a criminal, no? With all the police coming to our hotel. From one point of view, it's a good thing because that means that there is still control over the peloton and they are checking all the teams and of course, they didn't find anything because we had nothing to hide, no? But from another point of view, I a little bit felt disappointed with the system, you know, because they were super, I was not, it's not a nice thing when somebody, when the police walks into your room and searches all your belongings, even if you have nothing to hide, it feels a little bit weird, no? It never happened to me before. And then when they go through your personal photos, through the photos of your family, of your, through your phone, through your messages, but then, at the end of the day, I have nothing to hide. So yeah, it's okay at the end, I hope. Ja, dus Mohoric, je zegt, ik dacht natuurlijk aan die politie-info in ons hotel eergisteren. Daar was namelijk die politie-info bij zijn ploeg. Het is goed dat er gecontroleerd wordt, maar ook vervelend als we door je privégegevens kijken, terwijl je helemaal niets gedaan hebt. En uiteindelijk is het dan niet zo erg, want ik heb niets te verbergen. Michiel, dan toch even over die reactie die je bij de finishlijn ziet bij hem, dat vingertje voor zijn lippen. Eigenlijk twee vragen. Snap je het en is het handig? Ja, ik snap het. Nee, ik vind het niet handig. Ik heb eigenlijk hetzelfde als wat Robert voor de uitzending al zei. Hij haalt zijn gram door de wedstrijd te winnen. Hij spreekt met zijn benen, maar ja, dat gebaartje is er dan weer net een beetje over. En dat inderdaad zwengelt het ook weer aan natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat iedereen het weer was vergeten, maar ja, het geeft toch weer een bepaald... Dus wrijven in de vlek, zoals we dat dan communicatieland noemen. Ik denk dat hij heeft gewoon een fantastische koers gereden. Hij heeft alle kritiekasters, had hij al de mond gesnoerd in de laatste... vanaf het moment dat hij zeker wist dat hij ging winnen. Alleen ja, dat gebaartje maakt het alweer dat je erover gaat praten en dat we nou weer deze discussie hebben. Ja, op een drol moet je niet kouwen, die moet je doorslikken, zeggen ze ook wel. Hoe ver is het trouwens, Henk, dat ze dan... Want hij zegt ook, ze ging op mijn telefoon door mijn berichten heen scrollen en privéfoto's werden bekeken. Hoe ver vind je dat gebeurt? Hoe ver vind je dat? Ja, dat is typisch Frankrijk. In Frankrijk kan dat schijnbaar allemaal, de wet passen ze aan. Je gaat verdoping de gevangenis in, hè? Dus ja, wet van de privacy, zoals hier, dat kennen we bijna nergens, denk ik. Maar in Frankrijk hebben ze daar allemaal maling aan. Ik heb er geen probleem mee dat gedaan wordt, want het is echt wel op tijd een keer nodig om even scherp te zijn. Maar doe dat dan niet bij één ploeg, zou ik zeggen. En want dan denkt ook heel de wereld, dan zal er ook wel iets aan de hand zijn. Dus in die hoedanigheid denk ik ook, justitie, probeer dan nog één of twee ploegen ook even helemaal door te lichten. Ja, maar daar is Michiel niet blij mee. Dan zouden goed, ze ook bij jou, bij jullie ploeg... Ja, nou ja, het is heel intimiderend, lijkt het me, voor die renners en voor die ploeg. En inderdaad, wat Henk zegt is wel waar. Ja, als dat gebeurt bij één ploeg, dan denk je inderdaad, nou, waar rook is vuur, er zal wel iets aan de hand zijn. Dus eigenlijk de hele publieke opinie heb je al tegen je. En daar kun je gewoon niks meer aan doen. Want ook al komt hier niks uit, ja, dan heb je alsnog dat verhaal. Net als dat vorig jaar met de Arkea Samsic was. Daar zijn ze ook binnengevallen. Quintana-ploeg. Ja, een Quintana-ploeg. Dan denk je, ja, er zal wel iets gebeurd. En daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Maar toch weet iedereen nog, nou, dat is gebeurd. Ja. Alleen, ja, dat is een beetje het kromme natuurlijk. Maar als je de publieke opinie tegen je hebt, dan is zo'n gebaar, zou je kunnen zeggen, Henk, dat vingertje voor de lippen, zoals Moritz deed, is juist heel krachtig. Nou, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Als je dus van geen kwaad bewust bent en je bent echt eerlijk en je wordt zo behandeld. Ja, maar die eigenaar is ook niet helemaal schoon natuurlijk. Ja, maar dat, kijk... Die was betrokken bij dat... Zo kunnen we in het verleden nog wel verder gaan spitten, hè, bij ploegen die in het verleden ook niet zuiver waren, waar ook mensen nog de schepter zwaaien. Dus dat is niet de enigste ploeg. Dus ze hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken, de wielerwereld, want ze hebben er een zootje van gemaakt. Ja, en ja, nu zit je af en toe nog op de blaren, maar ik begrijp die rennen wel. Als ik in zijn schoenen stond, ik denk dat ik me ook heel moeilijk kon inhouden. Mm. Dat je eigenlijk beschuldigd wordt door het verleden van misschien een manager, ploegleider, die daar nog steeds werkzaam is. Ja, dat hadden ze dan bij de UCI of weet ik wat anders moeten aanpakken. Schoon schip maken. Maar hoe kun je op deze manier eigenlijk gewoon schip maken. Het is zo moeilijk om iemand, ja, met een vingertje te wijzen is niet zo moeilijk, maar om echt met bewijzen te komen dat die man echt werkelijk fout is geweest. Ja, iedereen die in die periode fout was, hoort niet meer in een peloton te rijden. Zover is het geweest. Hm. Maar ik ben er niet zo erg mee op. Maar dan kunnen er nog een heleboel aanwijzen. Maar het schandaal waar hij bij betrokken was, ik vergeet die naam steeds. Adelas, dat is toch vrij recent? Dat is toch niet van 20 jaar geleden? Dat is van een paar jaar geleden. Dat is niet van 20 jaar geleden. Maar goed, door. Ik zei al, Mike Teunissen, het zou mooi zijn geweest voor Limburg en voor hemzelf en voor de hele ploeg. En ook wel voor Nederland. Dat hij gewonnen had. Maar het is niet gelukt. Hij zat mee in de ontsnapping, wordt uiteindelijk vierde. En hij was met name niet blij met de samenwerking in de kopgroep. Ja, kijk, er rijdt er eentje een halve minuut voor en dan zitten er een paar te slepen om vervolgens te demareren. Ja, bij mijn weten brengt dat dan niet zoveel op. Dus dan kan je volgens mij beter eerst blijven rijden en mijn horizon terugpakken. En dan kan iedereen wel gaan spelen. Maar dan stokt het weer en dan demareren ze weer en dan valt het weer stil. Ja. En op een gegeven moment dan moet je schakelen en moet je voor plek 2 rijden. Hè. En dan moet je ook nog een beetje gokken. Maar ja vierde, ja, dat is eigenlijk precies niks. Maar ja, slecht is het ook niet. Ja, ik weet niet. Je had het nog even over het moment van mijn horizon net, hè, dat hij ging. Beschrijf dat eens en waarom je niet mee kon. Ja, het was op dat ene laatste hupje. En, ze komen van snelheid van achteruit, dus het is heel lastig om hem op te vangen. En, die mannen die voorin zaten moesten dan zeg maar eerst nog eens versnellen. En, ik kon eigenlijk net aan volgen en dan is het bovenop even een ademhappen. En toen vertrok hij. Ik zei eigenlijk al vrij snel, als we gewoon blijven draaien met die man. Maar ja, wat ik zeg, dan begint er een keer eentje over te slaan aan demareren. En dan wordt het gewoon lastig. En Mohoric heeft er natuurlijk al eentje gewonnen. Dus, en ook nu reed hij op een heel sterk moment weg. Dus dan weet je dat hij ook niet meer stil gaat vallen. Hè? Dus dan is het geloof ook al bij velen snel weg, denk ik. Nee, want wat je zei, hè, vierde is eigenlijk... Ja, net niks. Hij wilde het nog een keer horen. Ja, wrijf het er nog maar even in, ja. Maar ik zat te denken, Henk, toen ik het zag. Ik zag hem druk gebaren van, kom op nou. En dan denk ik van, oh, zo'n jongen, die heeft blijkbaar nog wat over. Die kan nog misschien wat extra's leveren. Ja, maar er zijn er nog wel meer die nog iets over hebben. Maar die laat het niet zien. Nee, maar goed, als je een behoorlijke sprint in de benen hebt, dan weet je gewoon, ze hebben niet zo'n behoefte om met jou de gat dicht te rijden. Ze rijden hem liever alleen dicht of met nog iemand die niet zo snel is aan de streep. Dat is al de selectie die op dat moment gaande is. Daarvoor is het ook zo moeilijk op wie reageer ik die gaat. Mm-hmm. Maar wat was de tactiek van jullie? Nou ja, Casper Pedersen is op zich een hele snelle. Die is zeker niet kansloos in de sprint. Maar ja, goed, misschien tegen een Teuns of tegen een Stuiven of tegen Teunissen wel. Dus ja, dat is ook een moment uitkiezen om inderdaad met een groepje misschien vooruit te komen met iemand of twee die minder rap zijn. Mm. Wat Henk zegt, ja, ik snap het van Mike Teunissen, maar waarom zou iemand met Mike Teunissen naar de streep rijden om daar geklopt te worden? Nou ja, goed, Trek Segafredo had volgens mij 3 man mee. Man. Ja, ja. Ja. Ja, en dan... die zijn ook allemaal niet... Worden uiteindelijk dat was ook net zesde, tiende en elfde. Ja. Nee, maar Ben Haar, die springt dus mee uit vertrek. En dat is eigenlijk de minste van de ploeg. Die is al hoe vaak mee geweest. En alle keren is gewoon de benzine op. En dan zien die mannen erachter ook wel, dit komt niet goed, we hebben de verkeerde man mee. En zeker wanneer er dan nog zo'n groep wegrijdt, ja, dan gaan er nog 2 goede mannen mee, op papier goede mannen. Maar ze hebben allemaal jasjes uitgedaan. En dan beginnen die laatste 30, 40 kilometer, die gaan tellen. En dan zie je dat, dat zo'n mooi iets, ja, dat is gewoon de beste. En ja, hij reed ook wel echt op het sterkste moment weg. Maar, iedereen hoe zat die, adem maar hoe die ook reed. Het is net alsof hij in een slow motion reed, leek het wel. Ja. En dan zag je die tellen daarnaast met 50 km per uur. Dan denk je, hoe krijgt hij het voor elkaar? Nou, hij ging wel vooruit inderdaad, ja. Dat sowieso. Nee, maar hij reed gewoon op het zwaarste moment weg. Iedereen zat naar adem te happen en hij had nog een versnelling. En dan ben je ook gewoon de sterkste in koers. Ja, en als je dan nog hoe lang 30 seconden vooruit en ze komen geen streep dichter... Nou. Dan weet je het. Had de ploeg van Cavendish nog iets anders kunnen doen, zodat het wel een massasprint was geworden? Nou, in begin dacht ik, ze hebben het goed voor elkaar. 5 man weg, Morris is er nog naartoe. Dat is allemaal controleerbaar. En toen ging Alpecin nog mee op kop rijden. Mm-hmm. Die namen het eigenlijk over. Ja, en na die tweede valpartij, toen was het echt bingo. Ja, toen dachten mannen van, jongens, als we nog wat willen winnen. Ik zei het gisteren nog, 15 ploegen hebben niks gewonnen. Ja, dat blijft niet gewoon maar zitten. Die gaan niet met Kevin dus naar de streep toe. Dan win je weer zeker niet. Nou ja, dan zie je dat er echt iets gaat gebeuren. Dus dit is eigenlijk het lot van die valpartijen die zo heeft gemaakt zoals het nu gelopen vooral is vooral die eerste valpartij. Daarna was het even controleerbaar, iedereen tevreden. Maar die ploegleiders erachter, die waren echt niet tevreden, hoor. Ja. Van die ploegen die nog niks gewonnen hebben. Nou ja, en dan begint er eentje die het lef heeft. Ja, en dan spel op de wagen. En toen waren ze ook zo weg. Ja. Jullie zullen van goede huizen moeten komen, Michiel, met Kees Bol zondag om Kevin is van die 35ste af te houden. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat gaat een hele moeilijke opgave. Maar de lead-out ging toch redelijk? Nou ja, goed, de lead-out zit in ieder geval nog in koers. Dus dat is al heel fijn, de mannen die het voor Kees moeten doen. Maar we praten wel over de laatste etappe in de Tour. En het is tot nu toe niet gelukt. En die lead-out van Cavendish is ook best in orde. Dus het wordt zwaar. Ja, meepikken, meeeten misschien. In het begin Niels Eekhoff, neem ik aan. Die zitten ook in dat treintje. Ja, Niels Eekhoff, Casper Pedersen en Joris Nieuwhuis. Het wordt... ze hebben zeker nog een goede trein. Alleen tot nu toe is de trein van Quickstep iets beter geweest. Ja. Ja, het wordt in ieder geval een koninklijke sprint. Het is er wel één om naar uit te kijken. Ja. Toch? Nou, ik vind het ook wel eens tijd worden voor weer eens een ontsnapping op de Champs-Élysées. Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Want iedereen vindt dat de laatste jaren allemaal heel gewoon. Maar ik kon dat nog uit altijd de tijd, met een sprint eindigen, bedoel dat je? Dat het nog een keer kon. Hè? Ja, Hino een keer met zoetemelk. Ik heb er zelfs nog voor opgereden. Hoe hard moet je dan rijden als je weg wil blijven daar? Ja, dat hangt van peloton erachteraf. Maar heb je voorop gereden en heb je ook gewonnen? Kneteman won. Nee, jij. Ja, ik zat bekneden in de ploeg. Dus ja, nee, je zegt, ik heb ook voorop gereden, zeg je. Maar je bent niet weggebleven. Ja, zeker wel. Weggebleven. Maar weggebleven ook nog? Ja, met 5 man. Ah, oh, met 5 man zelfs. Ja, nee, anders praat ik er niet over. Nee. Hij heeft verzwegen. Goed. Nee, maar dus het kan dus wel. Ja. Maar je bent afhankelijk van, hoe sterk is de ploeg nog? En willen ze dat allemaal hoog houden, dat tempo? Morgen tijdrit, heel kort jongens. Wie wint hem? Van Aert. Van Aert, zeg jij Michiel? Ja. Henk? Ook vanuit. Ook vanuit. Ja. Nou, jullie zijn het eens? Ja. Het is gebeurt dat vaker of is dit een moment om te vieren? Nee, we gaan zo champagne weer. Jullie moeten een ploeg gaan vormen. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Dank jullie wel. En Henk, tot zondag in Radio Tour de France. Ja. Michiel. Kees Bol, zet hem op. Zometeen het nieuwsforum. Tot zo. Henk Prupper, oud-directeur van de Bezige Bij, leidt ons rond in Parijs in zijn boek Hartslag 27. Waarom het boek zo heet, dat zal hij ons vast vertellen. Als taalschat stilstaan bij Betten, uit het net verschenen verzameld werk van Karel Friedman. Daarover Frits Abrahams. Waar raken de taalringen van het Nederlands en het Japans elkaar? Een Olympische zoektocht geleid door hoogleraar Letteren en Culturen van Japan, Ivo Smits. René Appel bespreekt de TNA van Joris Linssen. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design. Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Bloed.

Goedenavond, we gaan beginnen aan ons nieuwsforum. Want het was een, kunnen we toch wel zeggen, bijzondere nieuwsweek. Nou, de wateroverlast in Limburg, het overlijden natuurlijk van Peter R. de Vries en de enorme toename van de coronabesmettingen. Ja, we gaan dat bespreken met Ronnie Palans, journalist van Op1, die nu in Lidberg is en volgens mij in een of andere auto zit, zo te zien via de webcam. Kunnen we je al horen, Ronnie? Volgens mij wel. Ik hoor jullie in ieder geval wel. Ja, ik zit droog en wel in een busje. In een busje, ja, ik zie het. En met oud-Kamerlid Arend-Jan Boekenstein, die hier in de studio zit, en predikant Tom Mikkers. Eerst gaan we naar Limburg, naar Addy Stemeding. Want inwoners van de geëvacueerde dorpen moeten zich voorbereiden op een nacht in de opvang. Ze mogen van de veiligheidsregio voorlopig nog niet terug naar hun huizen. Vanmiddag ontstond er een lek in de dijk aan het naastgelegen Juliana-kanaal. En daar is Addy Stemeding nu ook. Addy, goedenavond. Hi Hans. Hoe is het met die dijk, is de grote vraag. Nou, het goede nieuws is dat het grootste gevaar van die dijk inmiddels toch wel echt geweken lijkt. Het blijkt dat er dus water uit de grond omhoog kwam. En even was de vrees dat er een grotere dijkdoorbraak zou komen. Maar inmiddels hebben ze dat gat dus kunnen dichten. En op dit moment zijn ze wel met vliegtuigjes nog inspecties aan het doen om te kijken. Was dit nou de enige plek waar het zo gevaarlijk is, of zijn er nog andere plekken waar het net zo risicovol is. Maar op die plek waar het de hele dag over ging en waarop die mensen hier ook ineens hals over kop in huis uit moesten, op die plek is het nu relatief veilig. Ja, ik begreep dat ze dat ook met infrarood gaan doen, hè, om te kijken waar de zwakke plekken zijn en dat over een paar uur daar meer bekend over moet worden. Ja, klopt. Het zijn vliegtuigjes van de kustwacht en een helikopter. Die vliegen hier de hele tijd heen en weer. En met infrarood kijken ze dan of er toch ergens nog water te vinden is. En ze denken dat het pas rond middernacht duidelijk is, ja, of het echt veilig is. En dat willen ze hier afwachten voordat ze mensen naar huis sturen. Ja. Zijn er veel mensen die daadwerkelijk, de mensen die geëvacueerd zijn, die naar die opvanglocatie zijn gegaan? Of zijn de meeste mensen toch naar familie en vrienden of vrienden gegaan? Ja, dat blijkt het geval, want er zijn uiteindelijk zoiets van 2.000 of 3.000 mensen hier die in het risicogebied woonden in de gemeente Meersen. Dan heb je dus over een aantal plaatsen die hier onder de gemeente vallen. En verreweg de meeste zijn dus naar familie en vrienden gegaan, want ik kom net aan op een opvanglocatie hier in Meersen zelf. Ja, en dan verwacht je toch misschien dat er dan het hier vol zit, maar wat valt mij op? Er staan 20, 30 veldbedden. Maar er zit maar 6, 7 mensen eigenlijk die hier vannacht de nacht gaan doorbrengen. Want het is ook nog eens een keer zo dat de gemeente naast de opvanglocaties ook nog mensen een kamer aanbiedt in een hotel bij het vliegveld. Dus als mensen al naar een opvanglocatie komen, gaan ze vaak daar naartoe. Ja. En wie zitten hier dan wel? Dat zijn 5 mensen en 6 hele grote honden. Namelijk de mensen die dus niet welkom zijn in dat hotel omdat ze een hond bij zich hebben. Nee, dat meen je niet. Dan heb je dus een hond. Dan moet je naar die opvanglocatie toe. Het is wel, er wordt onderscheid gemaakt blijkbaar. Ja, is het duidelijk wanneer die 6 mensen naar huis mogen met hun honden? Ja, de mensen zelf zeggen al, weet je, hoe laat het ook wordt vanavond, wij gaan gewoon maar hier slapen, want dat is voor ons net zo rustig. Ergens voel je nog de hoop dat het misschien vlak voor middernacht is waarop je nog zou kunnen zeggen je gaat naar huis. Maar de burgemeester heeft al wel gezegd, hou er nou gewoon rekening mee dat je hier ook deze nacht nog elders doorbrengt en dat het dan waarschijnlijk op zijn vroegst morgenochtend is dat je weer terug kan. Weet jij trouwens wanneer er een uitslag komt van die inspecties die gedaan worden met die vliegtuigjes? Nee, dat is dat middernacht. Ze verwachten dat rond middernacht duidelijk is. Oké, helder. Ardy, dank je wel. Ja, Limburg onder water op een schaal die de inwoners nog niet eerder hadden meegemaakt. Dagenlange stortregens die veroorzaakten wildstromend water door bewoond gebied. En het gevaar is nog niet geweken. Bestaande rivieren kunnen al het water niet aan en dreigen over te lopen. Ik was in Geleen en ik kom net terug en ik krijg een appje van mijn dochter dat de dijk is doorgebroken van het Julianenkanaal en iedereen bundel uit moet. Gelukkig heb ik mijn auto boven staan, dus ik ben zo weg hier. Ja. Wat heeft u daar achter moeten laten nu? Mijn huis, wat dacht je dan? Ik kwam uit het niets. Ik kwam erg uit het niets. Ik hoorde een luchtalarm, ben ik naar buiten gegaan en toen hoorde ik dat er een dijk was doorgebroken van iemand. Dus, maar verder, toen hebben we onze spullen gepakt. Nu ga ik met onze zoon, die woont hierboven, dus die zit te droog. Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Verlaat voor uw eigen veiligheid. Zoek een hoge liggende plank op. Ja, bizar ook om te horen. Bizar ook om te merken, want je hoort die mevrouw zeggen... we hoorden dat er een dijk was doorgebroken... terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval was. Dus het is heel moeilijk om op bepaalde momenten ook het nieuws te kunnen volgen... en te begrijpen wat er nou echt is en wat er niet echt is. Ronit Palasje, jij zit daar voorop één, hè? Inmiddels al 2 dagen. Het is de derde dag. Derde dag inmiddels. Is dit inderdaad iets wat je merkt, dat er iedereen staat zo op spanning... dat als er één iemand maar roept van de dijk is doorgebroken... dat er dan direct paniek ontstaat, zoals er bijvoorbeeld ook in Duitsland het geval is geweest? Hè? Nou ja, er is wel paniek aan de ene kant, omdat je natuurlijk al... het trauma in deze regio zit er op zichzelf natuurlijk sowieso al goed in... vanwege de jaren 90. Het is niet de eerste keer en ook niet de laatste... dat er in deze regio last zal zijn van water. Toen was het natuurlijk exceptioneel, maar dit breekt werkelijk alle records. Het gaat nu over 3260 kubieke meter per seconde, hoe hard dat water gaat. Dat is sinds 1911 niet meer voorgekomen. En ja, voor ons, zeg maar, die niet in Limburg wonen, zijn dat allemaal spectaculaire beelden. Maar voor mensen die hier wonen en echt gewoon niet weten wat er gaat gebeuren met hun huizen, hun spullen, hun herinneringen, noem maar op. Wie wel of niet wat vergoedt, dat is allemaal zo paniekerig. En je weet niet wat er gaat gebeuren, wanneer je weer terug kunt naar je eigen huis. Dus dat maakt heel erg onzeker. Dus ik zou eerder zeggen, er is vooral sprake van veel onzekerheid. Heel veel paniek valt wel mee, want er is ook wel een soort van een nuchtere houding. Van, nou ja, we moeten gewoon door, we moeten kijken hoe of wat. Maar de onzekerheid, dat is wel heel, heel naar om te zien bij veel mensen. Ja, ben je geschrokken van dat wat je ziet? Ja, ik ben er natuurlijk heel erg van geschrokken. Het is ondanks dat ik randstedelijk ben, Amsterdammer. Mijn moeder komt uit Meersen. Dus dit gebied is mij niet onbekend. Ik bracht hier heel veel tijd door. En ik ken het van alle glooiende heuvels en groene landschappen. En nu staat alles dik boven water, onder water. Dus ja, dat is natuurlijk alle bekende plekken die ik ken uit mijn jeugd. Die staan onder water. Mensen die niet weten waar ze naartoe moeten, waar ze slapen. Dat is natuurlijk gewoon voor die mensen echt verschrikkelijk. Dus het loopt voor jou ook een beetje door elkaar heen. Je bent professioneel bezig daar, maar je ziet ook mensen die je in die tijd die je net beschrijft ook tegenkwam. Ja, ik ken ze natuurlijk allemaal niet persoonlijk, maar wel iemand met een hotelletje in Meersen die ik heb gesproken. Ik heb wel de mensen gebeld die ik ken. Ja. En iemand die een dierbare vriendin van mijn oma, die woont bij Borgharen in Itteren. En die zijn heel vaak de pineut geweest als er al wateroverlast was. En die was nu wel weer in onzekerheid opnieuw van, oh nee, we gaan toch niet weer beginnen. Nu zit ze nog droog, maar ja, wie weet hoe lang dat duurt. Het komt overal. Ja. En ook bijvoorbeeld in plekken als Bunde, dat hoort bij de gemeente Meersen. Ik hoor mensen heet het Meersen en de gemeente meer bij elkaar houden, maar Bunde is weer een apart dorpje. Daar vanavond hebben we mevrouw, een schattig echtpaar, Roos en Leon Smeets. Die wonen al 80 jaar in Bunde en zij woont nog steeds in het huis waar ze geboren is. En daar hebben ze dat nog nooit meegemaakt. Dus dan sta je op je 80ste buiten. Niemand weet wat en hoe. Niemand vertelde ze waar ze naartoe konden of iets. Ja, dat is vreselijk. En zijn ze droog? Ze zijn droog, maar hun huis is niet droog. Ze hadden net van de avond daarvoor al het water weggewerkt. En nu is het opnieuw mis en ze kunnen niet meer terug naar hun eigen huis. Want de politie reed daar langs. Die riep om dat mensen onmiddellijk het stadje uit moesten, het dorp uit moesten. Maar ze wisten bij God niet waarheen. Hun auto was stuk, een mobiele telefoon lag erin waar ze niet bij konden. Dus dan heb ik ze uiteindelijk maar meegenomen, hoog en droog, in een café gezet. En vanavond zitten ze dan bij ons in de uitzending. Ja, hebben wij goed genoeg door, Ronit, hoe erg het is? Nou, ik denk als je de beelden nu ziet, dan zie je wel dat dit echt exceptioneel is. Echt wel anders dan alle andere watersnoden die we hebben gehad. Ik hoorde hier en daar al het woord watersnoodramp vallen. Nou, die kennen wij natuurlijk uit 1953. Dus dat die vergelijkingen gemaakt worden en dat hier een record verbroken wordt sinds 1911. Ik geloof dat dat wel langzamerhand binnendringt bij mensen. Dat het rampenfonds is opgericht, dat er flink wordt gestort. Dat we nu al op 500.000 zitten binnen een paar uur. Ik hoop heel erg dat mensen het zich aantrekken en dat ze meer zien dan alleen maar spectaculaire beelden. Want het is echt voor de mensen in de regio wel een afschuwelijke ramp. Ja, dus even hier aan tafel. Tom Mikkes, Arend-Jan Boekenstein. Arend-Jan, hebben we dat goed genoeg op ons netvlies nu? Ik denk dat iedereen dat heeft. Jij ook? Ik vond zeker ook de beelden uit Duitsland en een aantal doden die daar ook op te betreuren zijn. Ik dacht 60, nu geloof ik 80. Hè? Nee, tientallen. En over de 100 al. Over de 100. Ontzettend veel vermiste mensen. Heel veel mensen vermist nog, ja. Dus wij zitten in de periferie misschien nog van een nog grotere ramp. Ja, nou hoorden we vanmiddag wel ook dat er in het al het slechte nieuws ook goed nieuws is. Dat sommige mensen niet bereikt kunnen worden omdat de stroom is uitgevallen of dat mobiele telefonie niet werkt. En dat mensen die vermist waren opgegeven in één keer met de hele familie toch weer blijken te leven. Dus er is toch altijd nog hoop in En dat ik moest net ook denken bij de honden die niet welkom waren in het hotel. Ik ben van de tackles en op mijn Facebookgroep met tackles was een mevrouw die zei: mensen uit Limburg met een tackle zijn bij mij welkom. Ik heb een kamer over. Dus hondeneigenaren. Als je een herder hebt, moet je een tacklesmok wil je nog wel mee in een hotel. Ja, toch, ja, misschien is dit een leuk voorbeeld voor iemand met een hond die zegt: ik heb een kamer. Maar over. Je bent welkom. Maar vind je het beangstigend, Tom? Hoe kijk je ernaar eigenlijk? Ja, ik vind überhaupt dat hele klimaat en dat weer een soort rollercoaster waar we in zitten. Want dan is het weer veel te heet. Nu hebben we weer overstromingen. Dus het is, ik kan er ook niet helemaal een soort pijl op trekken. Behalve dat het buitengewoon grillig is. En dat we steeds in extreme verhalen terechtkomen. Ja, ja. Duitsland trouwens legt Merkel direct die link, hè, die jij nu ook een beetje legt. Van ja, dat klimaat, het is gewoon, ja, hoe zijn we er nou aan toe? Nou, het heeft echt te maken met die klimaatverandering. In het Nederland heet vaak opwarming, maar ja, het is eigenlijk een soort grilligheid waar we in terecht zijn gekomen. Maar in Nederland zijn we er wat voorzichtiger mee. Weet je, waar ik niet voor ben, en dat hebben mijn collega's in Duitsland en België ook niet gedaan, is van die sweeping statements, een dag nadat we in deze ellende staan. Maar ik denk dat je hier wel uit kunt afleiden dat er echt iets aan de hand is. Laten we daar gewoon met elkaar maar heel duidelijk over zijn. Dus echt iets aan de hand. Kan daar dan iets aan gedaan worden? Nou, het eerste wat je moet doen, en dat doen we gelukkig in Nederland, is ruimte voor het water. Die programma's na de overstroming in de jaren 90. Dus ruimte voor de rivier, ervoor zorgen dat de Maas, de Rijn, dat die meer ruimte krijgen. Die zijn natuurlijk allemaal daarna ontwikkeld. En je ziet nu ook in buurlanden dat men daar zegt, wij moeten daar ook echt meer nog van de Nederlanders leren. Dat is dus naast klimaat, ja, de global warming tegengaan, de opwarming van de aarde tegengaan, ook omgaan met het feit dat nou eenmaal er meer water zal komen de komende jaren. En we zullen natuurlijk hiervan moeten leren weer van, ja, wat moet je nog meer doen? Want het is natuurlijk nog steeds wel heel heftig. Ja, was de missionair premier Rutte een paar uurtjes geleden in Venlo toen hij daar was. Deel jij zijn uitspraak, Arend-Jan? Geen sweeping statement van maken, geen niet direct zo'n ingrijpende conclusie aan verbinden. Ik vind het weer een gemiste kans van onze minister-president. Ik zal je zeggen waarom. Als je met de experts praat, die zeggen ze allemaal, dit is volkomen duidelijk dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde. En dat kunnen ze ook heel goed uitleggen. Nou, we hebben deze week nu die plannen gehad van de Europese Commissie. Gaan we zo nog over praten. En dan had de minister-president natuurlijk kunnen zeggen van, nou, dit is dus een bewijs dat we die plannen moeten gaan uitvoeren. Dat is overigens ook kabinetsbeleid, maar dat zou hij dan kunnen doen. Want we hebben daar een heel discussie in Nederland met klimaatsceptici, die overigens steeds geringer in aantal zijn. Hè? Ik kan me nog zo goed herinneren, joh. In de VVD had je dus Hans Laboom, die Bolkestein influisterde dat het allemaal niks aan de hand was. We hebben ook nog allemaal andere mensen gehad die daar sterk van overtuigd waren. Ik denk dat er echt wat aan de hand is met het klimaat. En dan moet je dus ook handelen. Maar Arend-Jan, hij staat aan de rand van een oever dat langzaam overstroomt. De hele provincie ligt aan gort. Het is één grote puinhoop. Op het moment dat hij dat zou doen, krijgt hij toch ook heel veel mensen over zich heen die zeggen, kijk, hij maakt gebruik van de ellende van andere mensen. Nee, maar je om kan zijn eigen punt even te maken. Nee, maar je kan toch beide doen. Je kan zeggen, het is afschuwelijk wat hier gebeurt en ik leef heel erg met de mensen eens. En dit bewijst eens des te meer dat we de klimaatcrisis moeten bestrijden. Ja, Ronit, ik zie dat je wat wil zeggen. Klopt dat? Oh nee, ik was gewoon belangstellend naar Arend-Jan Boest aan het luisteren. Tegelijkertijd denk ik ook van, we hebben genoeg mensen ook gehoord op de televisie gisteren, die bijvoorbeeld zeiden dat dit extreme geval nou net is waar je echt gewoon uiteindelijk toch niks aan kan doen. En dat we bijvoorbeeld heel veel, hè, we hebben het dan ook wel over verantwoordelijkheid en over beleid, bijvoorbeeld rondom hoe we omgaan met het water en zo, nog even los van het klimaat. Mensen willen ook heel graag meteen naar iets wijzen waardoor het komt. En ja, dat we een probleem hebben met het klimaat, dat is wel duidelijk, maar ik denk, zeg maar, in deze fase moet je vooral echt even stilstaan bij waar die mensen nu doorheen gaan en ze zoveel mogelijk helpen. En dan ga je daarna wel weer praten waar het allemaal vandaan komt en daar inderdaad beleid op. Ik begreep er ook, dat doel jij misschien een beetje op, dat de situatie die hier is ontstaan zo extreem zeldzaam en zo extreem was. Daar zijn geen miljarden tegenaan te gooien, want die miljarden worden er al tegenaan gegooid. En dan nog kan dit gebeuren. Het is ook gewoon de kracht van de natuur die dit soort dingen niet alles maakbaar toch houdt. Weet je wat interessant is? Armin Laschet zei dus dinsdag nog een keer. Armin Laschet, dus de gedoodverfde nieuwe bondskanselier in Duitsland. Mm-hmm. Die zei maandag nog van, nou, hij vond die plannen van de Europese Commissie toch allemaal gaat een beetje te duur worden en zo. Vandaag zegt hij, we zullen ze direct moeten uitvoeren. Ja, maar dat is toch ook een beetje willekeurig? Tom? Nee, het is niet willekeurig, want we hebben namelijk echt een serieus probleem. Ja, maar dan grijp je wel het probleem dat er nu is aan voor een politieke agenda waar denk ik goed over gepraat moet worden, wat het precies betekent. En nu hebben we gewoon te maken met een ramp. En dat betekent dat mensen een dak boven hun hoofd moeten hebben, te eten, te drinken. Natuurlijk. Waar blijft iedereen? Dat dus in dus dat opzicht, Tom, zeg jij goed wat Rutte daar eigenlijk zei? Nou, ik snap zijn overweging wel. Tegelijkertijd, ik denk ook, dit heeft wel iets met het klimaat te maken en de veranderingen, maar om nu meteen daarin... Ja. Nee, maar je kan toch beide doen? Je kan toch heel erg veel... Soms moet je ook naar de volgorde kijken. Ronit, even naar jou. Jij komt daar natuurlijk vandaan met Op 1, met het programma. Komen jullie daar vandaan? Ik vroeg mij af, horen jullie van de mensen daar kritiek met betrekking tot de berichtgeving? Is dat wat hun betreft allemaal goed op gang gekomen? Of is dat wellicht wat te laat op gang gekomen? Is dat onderschat? Nou ja, mensen zijn natuurlijk voortdurend op zoek naar informatie. En vooral ook vanuit de gemeentes. En op sommige plekken lukt dat heel erg goed. Maar de mensen over wie ik het net had bijvoorbeeld, die hadden gewoon geen idee waar ze naartoe moesten. En die zijn vooral echt op zoek naar informatie met betrekking tot hun eigen huis. Dus dat is eigenlijk... Ja, die maken dat heel klein. Dus dat hele gebeuren eromheen, ja, dat volgen ze wel hier en daar. In de 3 seconden die ze nog over hebben. In het opruimen van puin en zoeken waar ze naartoe moeten. Van televisie kijken door. Maar ja, vooral zijn ze op zoek naar informatie voor hun eigen situatie ook. En wat er nog op hun af gaat komen, mogelijkerwijs. Maar wat ik bedoelde te zeggen is... L1 is natuurlijk... Ja. Wat ik bedoelde te zeggen is, kwam de verslaggeving snel genoeg op gang? Nou ja, bij sommige mensen hoorde ik de kritiek dat L1 een beetje te lokaal zou zijn om een heel calamiteitenkanaal te worden. Bij anderen waren er juist weer heel blij mee, dus dat verschilt een beetje erg. Het blijkt toch nog wel dat de landelijke pers dat op zichzelf ook wel goed covert en dat er overal wel correspondenten waren en mensen, ja, overal waar ik ook liep, daar na een tijdje kwamen daar ook wel weer andere journalisten. Dus uiteindelijk ga je toch allemaal op zoek naar de verhalen en wat er aan de hand is en wat er gebeurt. En dat kwam op zichzelf wel goed op gang. Maar bijvoorbeeld Meersen, waar dan die dijkdoorbraak was bij het Julianakanaal. Ja, op een gegeven moment kan je gewoon echt niet verder. Dan wordt het gewoon gevaarlijk. En dan ben je toch een beetje overgeleverd aan wat je dan van de autoriteiten hoort. Ja. Het was een ongelofelijke nieuwsweek eigenlijk, mensen. Want dit wat je net beschrijft, Ronit, je zit al dagen daar in dat rampgebied. En dan gebeurde gisteren ook nog dat vreselijke nieuws waar we allemaal voor vreesden en eigenlijk natuurlijk allemaal niet hoopten. Dat Peter R. de Vries overleden is. Is dat heel gek misschien, Ronit, maar is dat nee, heel maar ver dat viel weg? Me juist of, op. Nou, dat is natuurlijk toch niet ver weg. Want zeker als je journalist bent en ook voor talkshows werkt en zo, dan heb je natuurlijk allemaal ook wel contact met Peter R. de Vries gehad. Of wel eens een gesprek met hem voorbereid. Het is natuurlijk iemand die iedereen sowieso kent. Het drong ook wel door in een plaatselijke gemeente Hoensbroek, waar vandaan we uitzenden. Dat was echt wel, er liep iemand binnen. Jongens, Peter is dood. Weet je wel, te midden van alle toestanden en alle dijkdoorbraken en angsten om het water dat om de oren vloog, was het nieuws Peter R. de Vries is dood natuurlijk ook echt, ook hier wel nieuws. Ja. Hoe is dat bij jullie aangekomen, Tom? Ik vind het heel verschrikkelijk dat hij is overleden. En ook zo'n moordaanslag, dat is buitengewoon erg. Maar dat zal denk ik geen nieuws zijn. Wat mij wel opvalt, is dat het frame aan de ene kant is, het vrije woord staat onder druk, terwijl ik zelf denkt, de andere kant, dat we hier toch echt te maken hebben met de onderwereld die tegen inmenging is. En die is heel groot geworden. En de overheid zegt dan steeds, het vrije woord staat onder druk, dat moeten we beschermen. Terwijl ik denk, ja, misschien moeten we het ook wel eens over die toegenomen misdaad hebben en die onderwereld. Want dat is de verantwoordelijkheid van de politiek. Ja. En dat schuif je toch een beetje weg. Je bedoelt, hij is niet als journalist vermoord, bedoel je? Nou... Laat ik het dan maar even zo zeggen. Hij is vermoord in zijn rol als, denk ik, daar lijkt het althans naar, als vertrouwenspersoon. En als degene die misdaad aan de kaak stelde en de onderwereld had last van hem. Ja. Arend-Jan, hoe herinner jij Peter? Ik kan me voorstellen, heb je wel eens met hem aan tafel gezeten, bijvoorbeeld in een talkshow? Ik geloof wel een paar keer, ik weet niet meer zo goed. Ik heb hem wel ontmoet. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kende niet zo goed. Ik wist niet zo goed wat hij deed, want misdaad interesseert mij heel weinig. Dus ik zet dat altijd uit als het aankomt. Maar nu heb ik wel heel knap dat je dat hebt weten te vermijden. Ja, maar ik vind maar wat betekent dat? Misdaad interesseert me weinig. Ik vind, zodra ik een stuk over misdaad moet lezen, dan gaat mijn hersens gaan uit. Maar vind je het naar of wil je het niet lezen? Nou, wil je het vermijden? Of? Nee, ik vind het altijd een beetje sensationeel en zo. Daar heb ik allemaal geen zin in. Ja, ik weet wel dat mensen slecht zijn, dat er vreselijke dingen gebeuren. Maar ik heb er helemaal. Ja, ik mis daar steeds antenne meer slechte mensen voor bij. Daar lijkt het wel maar, naar. Maar wat ik interessanter aan vind is dit. En dat is echt. 10 jaar geleden zei de Franse president. Weet je nog? Jullie zijn een narco-staat. Hè? En wij allemaal heel boos. Want we hadden toch het beste drugsbeleid en zo. We vonden ons geweldige. Nou, wat hier nou gewoon gebeurd is. Is dat we. Er gaan miljarden om in die drugs. En die rapper in Rotterdam heeft 1,5 ton aangeboden gekregen van iemand die miljarden op zijn bankrekening heeft staan. Van, leg hem maar om. Dit is dus gewoon de totale ondermijning van de rechtsstaat. En het is volkomen doorgeschoten. En dat wist dat ook allemaal wel. Want de Belgen en de Duitsers en de Fransen waren ontzettend boos op ons. Want we waren exporteur ook van al die ellende. Hè? De rechtszaak is nog bezig, hè? Dus we moeten even afwachten wat de uitkomst van de rechtszaak maar is. Maar ik vind het dus een beetje een week van de waarheid. Zowel dus met de klimaatcrisis, die nu heel dichtbij komt voor het eerst. Ik ben ook ontzettend geschrokken van Canada. Moet je voorstellen, als volgende week in Amsterdam 45 graden een hele week is, hoeveel oudere mensen dan het leven laten. Hè? Dus het is een week van de waarheid. Ik wil even Ronit de gelegenheid geven, want ik zag je gezicht wel, Ronit. Net toen Arend Jan dat. Ronit, sorry. Ja. Dat rijmt ook nog. Heel goed. Ja, heel erg. Sorry. Ja, nee, maar dit is weer een beetje hetzelfde. Wat Arend Jan nu weer een beetje hetzelfde doet. Inderdaad, als met de klimaat. Dan gaan we meteen kijken naar de narcostaat en de georganiseerde misdaad. En ik denk vooral, laten we heel even stilstaan bij Peter R. de Vries en de rol die hij heeft gehad. Ook gewoon binnen onze democratie. Een compromisloze man die ongeacht welke macht hij ook tegenover zich zag, altijd met zijn drammige en natuurlijk ook irritante manier doorbeukte totdat hij de waarheid boven tafel kreeg. Dat is echt, dat zie je niet zoveel. Dat is ongelooflijk belangrijk dat je dat soort mensen in je maatschappij hebt. En daar was hij echt uitzonderlijk in. Ja, en daarom is het zo erg dat hij nou omgelegd is door mensen die heel veel geld hebben. Dat is omgelegd, maar hij heeft niet alleen maar, vind ik, binnen de georganiseerde misdaad zich uitgesproken. Het was ook iemand die als Thierry Baudet uit zijn nek kletste, gewoon daartegen inging. Want hij had scheid aan wat mensen van hem vonden. He, aan de ene kant was het op zichzelf best een ijdele man. Maar of hij nou bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zat, die hem niet genoeg de ruimte gaf om hem over zijn boek te praten, waarvoor hij toch was uitgenodigd. Of hij had een kletsende Thierry Baudet tegenover zich. Hij trok zijn mond gewoon open, ongeacht wat iemands positie al dan niet was. Hij ging een volledig eigen koers tegen de klippen op. Maar heb je niet het gevoel dat die eigen koers nu bejubeld wordt door heel veel mensen die hem daarvoor ook bekritiseren? Het is toch een soort sfeer die ontstaat dat wie maar even in zijn nabijheid heeft verkeerd, die vergroot eruit. Maar het is geen heilige. Die sfeer ontstaat wel een klein beetje. Wat ik bijvoorbeeld aan hem bewonder, is gewoon toch zijn autonome manier van te werk gaan. En dat laat onverlet dat ik het soms buitengewoon irritant vond om hem bezig te zien op televisie. Altijd maar weer inderdaad bij die talkshows. Net iets te vaak, net iets met te verbeten blik, et cetera. Ik weet niet hoe handig het wel of niet was om die woordvoering op zich te nemen. Inderdaad, die werelden liepen af en toe door elkaar. Maar zijn rol als een soort autonome pitbull, compromisloos als hij was, dat is echt wel te prijzen. En daar zouden er echt wel wat meer van mogen zijn. Maar in dat wil ik ook niet ontkennen. Maar van de week zag ik een talkshow waar iemand een appje ontving van zijn zoon, die zei bedankt, omdat de persoon hem sterkte wenste. En het werd zo uitvergroot. Ik kreeg een appje, de zoon zei bedankt. Nou, dat komt wel even binnen. Dat werd een item op zich. Dat voelde een beetje zoals in de katholieke kerk. Als je een klein reliekje had, een bordje van een heilige, en je raakte dat aan, dan was je al even. Dan had je al een verhaal. Dus ik, zo gaat dat toch ook een beetje, Tom. En dat hoort er misschien bij. Ik ben nogal benieuwd, Ronit. Je zei, ik heb een aantal keren gesprekken met hem voorbereid voor de talkshows. Was het in dat opzicht ook wel eens irritant, lijkt me, om die drammerigheid van hem dan een beetje in de perken te houden? Ik ben zelf ook heel drammerig en irritant. Dus je hebt al een match. Ik had wel een match met hem, omdat ik wel heel erg houdt van die minutieuze manier van werken. Hè? En mensen gooien er toch heel vaak al snel met de pet naar. En ik denk dat het gewoon heel fijn is als je samen met iemand aan iets kan werken die net zo erg op de details zit als jij. En dan vind je elkaar daarin. En ik kan er wel goed tegen. Dat perfectionistische, het moet allemaal kloppen. Ja, ik hou daarvan. En wat ik eigenlijk nog veel indrukwekkender bij hem vind, maar dat heb ik pas nu uit de kranten begrepen, is dat hij was dus bereid om vertrouwenspersoon te worden van iemand, Nabil B. Ja, de kroongetuige. Waarbij dus gewoon aan 3 andere mensen het leven hebben gelaten. Dus dat is ongelooflijk heldhaftig. Hij heeft dus daarmee de rechtsstaat dus gered. En tegelijkertijd ook zijn leven waarschijnlijk verloren. Ja, en wat ik toch ook mooi vind, ja, het is misschien off-topic... maar dat hij als drag queen in een tv-programma verscheen. Ja, dat vind ik dan toch zo buiten onverwacht. Datgene wat je van deze man zou verwachten. Dat valt ook te prijzen. Ja, had jij dat verwacht trouwens wel niet, dat hij dat zou doen? Waarom valt dat prijzen? Begrijp ik niet helemaal. Nou, ik vind dat bijzonder dat iemand het wil doen. Ik ben zelf getrouwd met een man, dus dan weet je welke kritiek je voor je kiezer kunt krijgen. En deze man die gaat daar gewoon in mee. En alle opmerkingen, wat mensen daarvan vinden, daar trekt hij zich dus niks van aan. Ja, maar dat is toch ook precies wat hem typeert. Dat is zo. Dat zo zal zo zijn, maar hem. Ik weet dat heel veel mensen dat niet zullen doen. Dus dat wil ik toch even prijzen. Nou, dat autonome van hem, dat is ook echt heel erg de prijs. Daar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen. Dat denk ik echt. Er is natuurlijk al heel veel gezegd, hè, over die beveiliging. Al dan niet. Hè. Hij wilde die beveiliging eigenlijk niet. Hoe moeten we daar naar kijken? Is een staat op een gegeven moment verplicht, denk jij, Arend-Jan, om iemand beveiliging te geven, ongeacht of iemand dat niet wil? Of... Nou, eerst moet je bedenken waarom hij dat gedaan heeft. Want dat is toch een hele interessante vraag. Hè? En ik heb me laten uitleggen door mensen. Hij kende dus de onderwereld zelf heel goed. En hij kon dus zijn intermediaire functie ook niet uitoefenen als hij voortdurend beveiliging zou hebben. Maar het blijft natuurlijk toch heel merkwaardig. Zeker nu na de vertrouwenspersoon met Nabil B. Dan weet je dus gewoon dat je enorm gevaar loopt. Maar is die discussie over die beveiliging, die heb ik ook gevolgd. En dan dacht ik, ja, maar hoe kun je iemand beveiligen tegen een gek die met een pistool op hem afloopt. AK-47. En vervolgens zijn knokkels op hem afvuurt. Daar is toch geen beveiliger aan. Daar is toch niet tegenaan te beveiligen? Als je een appartement huurt in het Leidseplein en je gaat daar vandaan met een AK-47, kan niemand je tegen beveiligen. Bedoel, als ze willen, dan gebeurt het toch wel. Ja. Roniet, weet met me eens? Nou ja, nog los van die vraag is het natuurlijk ook gewoon best wel begrijpelijk dat iemand dat ook niet wil. Want hij strijdt natuurlijk voor een soort rechtvaardige maatschappij. En als je daarvoor zo'n grote prijs moet betalen, want hij heeft nu natuurlijk uiteindelijk de ultieme prijs betaald. Maar je moet je ook voorstellen dat als je zodanig beveiligd wordt, zoals bijvoorbeeld een collega misdaadverslaggever van Henson van de Heuvel, dan lever je echt behoorlijk in aan kwaliteit van leven. En de vraag is of je dat wil. Dan als je naar de wc gaat, moet al drie van die enorme kerels met je mee. Dus dat is ook een enorme prijs die je betaalt. Ja. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen. Het was voor hem, denk ik, ja, ik vind het raar om namens hem te praten, maar het was voor hem wel vanzelfsprekend om excuses, om voor de rechtvaardigheid, zeg maar, op te komen. Dat hij gewoon vond dat hij dat koste wat kost moest doen. En hij wist natuurlijk ook donders goed dat je uiteindelijk voor iemand die echt kwaad wil, daar helpen die uitsmijters niet bij. Ja, dat bedoelde ik in die discussie over die beveiliging. Of vergroot ze de heroïek misschien. Maar ik denk dan toch voor zijn familie en de mensen om hem heen, misschien was het wel zoals hij beveiligd was geweest. Ja. Had dit voorkomen kunnen worden. Dus ik denk wel dat er misschien nog eens in een later stadium over gepraat zou kunnen worden. Zeker. Ja. Het is 2:50, mensen. Dus Radio 1. Tijd voor het nieuws met Freddy van Tijn. De GGD kan in 6 regio's geen coronatesten meer doen voor reizigers. Er is een storing bij het lab dat de testen analyseert. De GGD raadt mensen in de regio's Drenthe, Friesland, Groningen, Haaglanden, IJsland en Rotterdam-Rijnmond aan tot en met maandag een afspraak te maken bij een andere testaanbieder via testenvoorjereis.nl. President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft gezegd dat de geweldsuitbarstingen in 2 provincies volgens een vooropgezet plan zijn voorlopen. Bij de rellen en plunderingen in de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng zijn 212 doden gevallen. De ongeregeldheden volgden op het gevangen zetten van voormalig president Zuma wegens het tegenwerken van justitie. Maastricht-Aachen Airport blijft op verzoek van de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie opnieuw de hele nacht open. Helikopters van politie, defensie en andere hulpverleningsdiensten kunnen ook na 11 uur vanavond landen en vertrekken. En dan is er nog lief nieuws. Een uitzendbureau uit Kerkrade stelt 100 medewerkers beschikbaar om te helpen met het vervoeren en opruimen van spullen. In het dorp Velde bij Venlo zijn tientallen Duitsers komen helpen met het plaatsen van zandzakken. En een bierbrouwer uit Arsen deelt kratjes uit opdat mensen thuis hun meubels hoger kunnen zetten. Langs de lijn en omstreken. Ik vind het een geweldig onderwerp, lief nieuws. Ben wel benieuwd of die kratjes vol waren trouwens. Meer lief nieuws in het nieuws. Zou je eigenlijk mee moeten beginnen? Nee, eindigen. Dat het goede gevoel blijft hangen. Ze hebben toch dieren in het nieuws of vreemd nieuws? Hebben toch op NPO Radio 2? Heb je dat nooit gehoord? Dat is wel grappig. Nou ja, goed. Ik gooi het er maar even in. Dan wordt er niet op gereageerd. Misschien meer kattenfilmpjes, hondenfilmpjes. Ja, zoiets. Over een uur is Freddy er weer. Dus dan gaan we kijken of jouw pleidooi, Tom, een beetje zin heeft gehad. Ronnie, ben je getest? Ik hoor je kuchen. Doe je voorzichtig. Oh nee, dit is mijn 3 maanden durende hooikoorts. Het is krankzinnig. Ik ben volledig gevaccineerd en getest. En nog een keer getest en nog een keer. Het is echt geen corona. Oh, goed zo. Ben jij nog van de teletext, Robert? Jazeker. Dus okay. Ik heb de app op de telefoon 3-4 keer per dag. Ik ook. Gisteren keek ik op teletext. Altijd even 101. En het was echt een krankzinnige nieuwsdag, hè, natuurlijk gisteren. Met Peter R. de Vries als kop, overstromingen als kop, corona als kop, op teletext als apart nieuws. Code rood, hè? Het was echt... Arjen Robben, die stopt. Dat paste er dus niet meer op. Ja, kun je nagaan. Ja. Corona dus meer dan 11.000 gevallen. Weer afgelopen dag ook. Het reproductiegetal, beste mensen, is gestegen naar bijna 3. En dat is van 2 weken geleden. Zeker. Ja, dat loopt 2 weken achter. Dus inderdaad. Er is nu veel hoger dus. Ons land is op rood gezet. Schrik je er nog van, Arend-Jan? Nou, ik vind het wel heel dramatisch, ja. En dat betekent, en daar hebben een heleboel mensen ook gezegd, want die gaat dat allemaal niet te snel. Nou, die hadden dus vreselijk gelijk. Het is dus ook helemaal niet goed voor het vertrouwen van mensen in het bestuur, hè, om het zo maar eens te zeggen. Maar als je teruggaat naar het moment waarop die versoepelingen kwamen, kan ik me toch, misschien vergis ik me, Tom, maar toen was echt het schreeuw uit het land van: we hebben nog maar 450 besmettingen. Dus gooi de boel maar open. Ja, want, en men wil op vakantie. We hebben recht op vakantie. Dat is nog steeds een beetje de sfeer, vind ik. Ja. De grote treurnis over: we kunnen niet op vakantie. Ik ben benieuwd, Ronnie, als je dan in zo'n gebied bent waar jij nu zit, in Limburg, en mensen hebben echt heel veel andere dingen aan hun hoofd dan corona, kan ik me voorstellen. Is dat dan nog een issue? Kijk je met elkaar, jongens, afstand houden als je geëvacueerd moet worden? Of als je zandzakken voor de deur gooit? Of? Nee, dat is ook wel gek, want ik heb me de afgelopen tijd echt bijna dagelijks met corona bezig gehouden als soort chef corona van de redactie. Dus het is dan heel gek om 3 dagen even helemaal daaruit te zijn. Ik ben zelf ook volledig gevaccineerd al een behoorlijke tijd. Dus ik hoef niet meer zo heel erg op te letten, hoewel je natuurlijk alsnog geïnfecteerd kunt raken, maar in ieder geval niet meer zo ziek. Maar ik zit de hele tijd mensen erop te wijzen van: bent u wel helemaal gevaccineerd? Let er dan op dat u nog een beetje afstand houdt. Ja, ik ben gevaccineerd. Ik zeg: oh, heeft u al 2 prikken? Nee, nog 1. Dan zeg ik: bent u echt nog niet gevaccineerd? Hou er wel met je rekening mee, want ja, er zijn echt andere belangrijke dingen, maar je wilt er toch niet aan denken dat die mensen al in deze benadering zitten en daar ook nog corona overheen krijgen. Maar inderdaad, het is hier absoluut nu even geen prioriteit. Maar je hoort wel heel veel in die verhalen van mensen die het al heel erg moeilijk hebben gehad. Natuurlijk vooral van ondernemers die daar net een beetje uitkruipen en nu die hele waterbende over zich heen krijgen. En dat is echt, echt, echt heel zuur. Ja, dan zou je dus denken: hoeveel kan een mens verdragen en hebben, Tom? Dat mensen het aan de lippen staat. Hè? Die beeldspraak werd altijd gebruikt met corona. En dan krijg je als, ik noem maar wat, kroegbaas, dit er nog even een golf door je zaken. Ja, maar dit is ook heel concreet. Kijk, corona was voor een deel een onzichtbaar gegeven. We moesten ons aan maatregelen houden vanwege een virus dat we niet kunnen zien. Het was ook niet zo dat de lijken in de straat lagen. Maar als het water in je huis stroomt, ja, dat zie je. Dat lijkt me echt wel een dat komt gewoon letterlijk je eigen omgeving binnen. Ja, maar het komt ook letterlijk je eigen omgeving binnen als het je portemonnee raakt. He, dus met name die ondernemers waar ik net over had, de kroegbazen, campingverhuurders, et cetera, die allemaal dicht moesten zijn. Die hebben natuurlijk ontzettend financieel onder die coronacrisis geleden. En nu zijn ze opgekrabbeld en kunnen ze weer niks, omdat de hele boel is ondergestroomd. Nee, dat is zo. Dat ben ik mee eens. Dat is voor een grote groep. Is het inderdaad een concrete ramp op een concrete ramp? Ja. Maar ik denk dat corona voor heel veel mensen toch een beetje onzichtbaar was vaak. Ja. En als chef corona, Roniet, van jouw redactie, hoe kijk je dan naar de sorry die Rutte van de week uitsprak in dat Tweede Kamerdebat? En nou ja, had ook nog wat te zeggen over een mislukte persconferentie van vorige week vrijdag. Diepe zucht. Weet je, ja, het is me dat sorry. Dat is natuurlijk altijd een beetje van die, weet je, als je een ruzie hebt met je geliefde en je dwingt een sorry af en die zegt dan sorry, dat gaat een beetje over machtsverhoudingen. Maar wat heb je eigenlijk aan die sorry? Geen klap. Weet je wel, je kan beter gewoon eens een keer je neus iets buiten de grens steken en kijken wat het voorland is van je eigen land. Want zo'n virus houdt geen rekening met grenzen. Dus als je ziet dat het in Engeland al niet heel erg goed gaat en de ziekenhuisopnames weer een beetje stijgen, dan kun je er natuurlijk prat op gaan dat dat in Nederland ook gebeurt. Dus ja, zo'n sorry, ja, prima dat hij het doet. Ik snap het allemaal wel symboolpolitiek gesproken, maar... Onze premier kan eigenlijk geen sorry zeggen. Dat is wat dit sorry laat zien. Nou, want hij doet zegt niet altijd anders. Dat hij pro. Nou ja, hij. Sorry, als je echt sorry zegt, dan ben je pro. Sorry. Nee, maar als je echt sorry zegt, dan zeg je proactief sorry. Dan zeg je het eigenlijk voordat de vraag stelt. Want dan heb je een soort innerlijk besef: dit is niet goed gegaan. Deze man kan pas sorry zeggen. Ja, als iedereen tegen hem zegt dat het moet, dan is het een papegaai. Dan komt het niet echt uit zichzelf, uit zijn ziel. Maar Tom, in dit geval de sorry voor de boel opengooien. Feitelijk moet hij dan sorry zeggen voor het feit dat ook heel veel mensen zich niet aan de gedragsregels hebben gehouden. Of gaat dat te ver? Nou ja, hij gaat gewoon. Of het kabinet gaat over het beleid. En in het beleid is een keuze gemaakt om in één keer al die maatregelen eruit te gooien. Nou, dat blijkt achteraf geen wijs besluit geweest te zijn. Dan kun je proactief zeggen voor dat deel. Dat spijt me. Is een deel van de bevolking ook niet gestopt met zelf nadenken? Voor een deel? Dat is altijd ook het geval. Dus hij hoeft niet de schuld voor alles op zich te nemen. Het is niet Jezus die aan het kruis hangt. Het gaat erom dat voor dat deel waarover hij gaat, daarvan had hij eerder kunnen zeggen: dat heb ik niet goed gedaan. Aldus de dominee. Ook, het is natuurlijk ook wel echt debiel dat zo'n Hugo de Jonge gewoon gaat zeggen: ja, haal je prik en ga 's avonds naar de disco. Ja, natuurlijk kunnen mensen ook zelf nadenken. Want het was echt niet voor het eerst dat we gehoord hadden dat zo'n prik even moet inwerken, een paar weken, et cetera. Maar dat je meteen je QR-code krijgt. Ja, ja, je bent toch niet gek of zo? Jansen met dansen met Jansen. Ja, maar hij deed het zelf nog een keer. Heel stoer een selfie maken van dat hij zijn tweede prik krijgt en een tekstje erbij op zijn tweet. Ik ben beschermd. Nee, gast, je bent niet beschermd. Je moet nog even een paar weken wachten. Hoe dom kan je zijn? Maar heb je, Roniet, heb je het nieuws gelezen van advocaat Marijn Kingma, die ook de Urgenda-advocaat is dat? Ja, dat is de staat verantwoordelijk gehouden kan worden daarvoor. Ja. Ja, dat vind ik wel. Ja, nou ja, je kon natuurlijk donder op zeggen dat dat zou gaan gebeuren. Volgens mij is dat ook al eerder voorspeld in een BNR-podcast, Europa-podcast, dat zou kunnen gaan gebeuren. En een paar dagen geleden. Dus ja, dat was op zichzelf wel te verwachten. Maar aan de andere kant denk ik wel van, ja, je kunt ook nog zelf een beetje nadenken. Het is niet zo dat je helemaal geen eigen verantwoordelijkheid meer hebt. Laten we die een beetje nemen. Wordt het misschien ook een beetje bij die generatie. Ik moest denken aan een vriendin van mij die les gaf en die vertelde een verhaal dat een groepje daarvan was een studenten die kwam nooit opdagen. Die werd vervolgens uit het groepje gezet. En vervolgens werd er een klacht ingediend, een officiële klacht door de student, omdat ze uit het groepje was gezet, omdat ze nooit kwam. Ik bedoel, zit dat ook niet een beetje in deze tijd? Je hebt wel natuurlijk gewoon echt een voorbeeldfunctie. Dus het is wel extreem dom van een minister. En dat je dan met long COVID komt aanzitten, weet je wel. Jawel, maar het feit dat. Dat weet je wel. Het feit dat je niet je eigen verantwoordelijkheid hier en dan ook neemt en zegt: ik heb gewoon een dom besluit genomen. Nee, dat vind ik. Maar het was ook een tragedie. Arend Jan, je bent een tijdje stil geweest, inderdaad. Het is Shakespeare. Weet je waarom Hugo de Jong is niet gek? Hij doet onverstandige dingen, maar hij is niet gek. Hij zei dit. Van je ga maar lekker dansen. Omdat hij wilde die jongeren verleiden om die stomme jab te nemen. Ja, om die prik zo te zou nemen. Ik hem ook spinnen, Arendje. Nee, maar dat was daadwerkelijk. Het is trouwens nu nog steeds het geval. Ben je daarin getrapt in die regen? Ja, want lieveling. Maar luister nou eens zo niet. We hebben die vaccinatieplicht hebben wij niet in Nederland. Waarom niet? Omdat wij bang zijn dat contraproductief werkt. Wat ik nou zou willen in die hele discussie, dat we een beetje vooruit gaan denken. Macron begint nu al te praten over, we moeten het zorgpersoneel verplichten inenten. Ja, dat durven we allemaal niet. Is dat de wereld waar je in wilt leven? Nee, maar luister eens. Wij krijgen straks pockets waar mutanten gaan ontstaan. Hey. Ik wil dat van der Staaij naar de Bijbelbelt gaat. Je mag zo, Roniet, je mag zo. En hem zelf dan in zijn arm zet. Nee. Ja. Niet krap bijna uit die auto verschil. Daar, Arend Jan. Ik word echt gek nu, inderdaad. Je moet even, ik vind het heel leuk als je landen met elkaar weer vergelijken. Maar dat gaat in dit geval echt niet één op één op. In Frankrijk is er een enorm wantrouwen jegens de overheid. Dat betekent dat de vaccinatiebereidheid in Frankrijk dermate lager ligt dan in Nederland. Dat je in Nederland eigenlijk helemaal niet eens over een verplichting hoeft te spreken. Want dat doet er helemaal niet toe. We zitten op 93%. Je houdt altijd pockets. Maar de pockets die je houdt op dit moment gaat naar mijn idee echt niet zorgen voor die druk op de zorg. We zitten helemaal niet op 93%. We zitten veel lager, joh. We zitten veel lager. Ja, maar ik vind het ingewikkeld. Kijk, ik ben geen viroloog. Ik denk wel dat je na moet denken in wat voor samenleving komen we terecht. Die is 80%. Ja, maar goed, al deze percentages en pockets, dat is niet mijn expertise. Ik denk alleen, in wat voor samenleving komen we terecht als we straks allemaal met een app en een QR-code rondlopen... Met medische gegevens erin. Ik vind wel dat je daarover na moet denken. Maar geef het antwoord eens, Tom. Ik vrees wat voor samenleving dat we in is dat zo'n dan? Samenleving terecht gaan komen. Maar wat is dat voor samenleving keuze. Dan? Nou, wat zeg je? Het is geen andere keuze. Wil je leven of wil je niet leven, Tom? Nou, ja, je bent niet meer zo liberaal als ik je ken eigenlijk. Nee, maar luister. Ja, maar ik vind dit allemaal, dan zet je mensen met hun rug tegen de muur. Ik vind dat je na moet denken over de vraag of je in een samenleving wilt wonen... waarin al je informatie in een QR-code gezet kan worden... waarbij het gaat over ben je gevaccineerd of niet. We zitten ook nog met een vaccin. Ik ben geprikt. Nou, ik ben nooit ziek, maar na het vaccin was ik wel even flink ziek. Dus we weten er niet zoveel van. Het is echt een dilemma. Situatie waarin we terecht zijn gekomen. Je kiest tussen kwaden. Tom, wat zijn ogenschijnlijke risico's die jij nu schetst dan van zo'n samenleving waarin we met zo'n QR-code rondlopen? Het kan als er ooit een totalitaire types aan de macht komen en die krijgen deze techniek tot hun beschikking, dan gaan we in een dystopie leven. Dat is altijd iets wat nee, het is absoluut iets waar risico. Je echt goed over na moet denken. Ja. Maar je moet ook niet denken dat we meteen in een totalitaire staat komen te leven en dat we dan meteen dit soort scenario's hebben. Dat het is op zichzelf, hoe liberaal je ook bent, best interessant om je af te vragen of volksgezondheid boven al het andere gaat of niet. De virologen van nu en mensen die aan vaccins werken, die hadden nooit kunnen bevroeden dat met al die kennis en vaccins er nog mazelenuitbraken zouden zijn in deze wereld. Maar die zijn er omdat mensen gewoon een vaccin niet nemen. Dan heb je het over hele andere besmettelijkheden en hele andere lokale situaties. Ja, en we kunnen het ook hebben over... Over preventie, over ga naar de sportschool, kijk eens naar je voeding. Je kunt ook alle McDonald's sluiten. Dat kan ook bijdragen aan het feit dat er minder mensen ziek zullen worden. Ja, maar niet met COVID. Hè? Denk je ook, Tom, je had het net al over vakanties. In het begin had je het over vakanties. Ik heb even gefactcheckt. We hebben nu 7 miljoen mensen die volledig gevaccineerd zijn. Bron, coronadashboard, Rijksoverheid. En we hebben dik 4,5 miljoen mensen die 1 prik hebben. Dus gedeeltelijk zijn gevaccineerd. Dus het zijn er in totaal nu 11.693.092. Dat is het totaal waar we nu op staan. Maar de vaccinatiebereidheid, anders dan Arend-Jan Boekstein net zei... want ik heb het even opgezocht, is echt 93%. Dat is gigantisch. En de geplande prikken deze week zijn 1,1 miljoen. Dus het gaat... redelijk snel. Ik krijg mijn tweede ogenblik. Ja, het enige wat gewoon echt vervelend is, nog even los, omdat ik niet verwacht dat het 1, 2, 3 heel druk gaat worden, dat de ziekenhuizen niet meer aankunnen zoals tot een tijd geleden, is dat een virus natuurlijk wil voortbestaan. En als een virus heel actief rondwaart, zoals nu nog het geval is, dan krijgt het gewoon de kans om te muteren. En dan dat kan gevaarlijk zijn in potentie, want je weet gewoon niet hoe de vaccins dan wel of niet werken. Maar het is in zekere zin vergelijkbaar met influenza. Dat ook al krijg je een griepprik, dan nog kun je ziek worden. Alleen de kans dat je dan in het ziekenhuis belandt is echt heel klein. En als je kijkt naar wie er nu in het ziekenhuis liggen, zijn dat echt vooral mensen die of maar gedeeltelijk of niet gevaccineerd zijn. En eigenlijk nauwelijks of geen mensen. En dus moet je dus een uiterste poging doen om mensen te overtuigen om het te gaan doen. Want ook 93% betekent nog niet dat we er daarmee zijn. Ik denk dat het virus onder ons blijft. Ik wil ook een booster hebben in oktober. Okay. Ja, dat is ook een heel goed idee. Staat genoteerd. Daar gaan ook pilots mee gedaan worden. Dat is ook een heel goed idee. En je gaat niet naar zero covid. En de kans is er best wel dat je naar een jaarlijkse prik gaat. Maar ja, wie heeft het nog over de jaarlijkse griepprik? Ja. Goed, hier laten we het even bij. Even ademhalen, vrienden. Tristan en Don't Turn Her Down. Meerdere mensen hier aan tafel dachten dat het Treintje Oosterhuis was. Dat is een compliment. Het leek wel op. Ja, Tom en Tom en Robert. Hè? Arend Jan, ja, heb ik er niet over gehoord. Nee, die zat op zijn telefoon. Die zat doelpunten te checken, denk ik. Ja, denk ik ook. Het doel was al duidelijk. 55% minder CO2-uitstoot in 2030. En in 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Deze week presenteerde de Europese Commissie onder aanvoering van Frans Timmermans de concrete invulling van de torenhoge groene ambities van Europa. Beter bekend als de Green Deal. Met een schonere lucht ook, voor Ronit in dit geval. Iedereen gaat er iets van merken, maar het is ook hard nodig volgens Timmermans. The overarching goal was, and of course is, to make Europe the very first climate neutral continent in the world. And to build a new growth strategy to get there. Sometimes people say, whoa, take it easy. Not that much. It's difficult. It's hard. Yes, it is difficult. Yes, it is hard. But it's also an obligation, because if we would renounce our obligation to help humanity live within planetary boundaries, we would fail not just ourselves, but we would fail our children and our grandchildren, who, in my view, if we don't fix this, we'll be fighting wars over water and food. Ja, we gaan erover praten met Ronnie Spallas, Arend-Jan Boekenstein en predikant Tom Mikkers. Arend-Jan, jij noemde de Europese klimaatplannen van Timmermans en Samson een heroïsch huzarenstukje. En wat dit duo de afgelopen jaren in Brussel aan plannen heeft uitgewerkt, grens aan het ongelofelijke. Zo, nou, kijk, ik ben er echt van onder de indruk. Timmermans is iemand die zeer welsprekend is, en dat in 6 talen. Het is ongelooflijk als je dat meemaakt. Hè. En Samson is natuurlijk de Excel-koning van Den Haag, die nu de Excel-koning in Brussel is geworden. Hè. En kijk, luister, we hebben deze week weer gezien wat de klimaatcrisis betekent. We moeten dus echt doorpakken. En dat betekent dus ook, doorpakken betekent dat het pijn gaat doen. Hè. We gaan nu bij arme mensen de benzineprijs verhogen en hun verwarmingskosten van hun huis. En dat betekent dat er een sociaal fonds tegenover moet staan. Dat betekent dat een heleboel mensen ontzettend boos gaan worden. Ik dacht je complimenteus was over die plannen, maar het kantelt nu een beetje, begrijp ik? Nee, ik vind dat het heel goed dat we het doen. Alleen ik zeg dus dat er ongelooflijk veel oppositie gaat komen. En daarom ben ik zo blij met die vreselijke hitte in Canada en wat er nu in Duitsland en Limburg en in België is gebeurd. Want dat hebben we heel erg nodig. Nou, blij mee zijn, Arend-Jan. Om die klimaatsceptici de mond te doen. Maar ik denk, dit heeft een politieke aspect. Gaat een beetje ver, hè, om blij te zijn met wat er in Duitsland en Limburg gebeurt. Maar luister, ik wil dit voor onze kinderen proberen. Het voorzorgsbeginsel is heel belangrijk. Echt, ik maak me enorme zorgen. We moeten echt die besluiten nemen. Maar als je zo bezorgd bent, want dat kan ik volgen, dan is het toch niet goed dat meneer Timmermans, die verdient volgens mij een kleine 3 ton per jaar. Ah, dat is populistisch. Nee, dat is niet populistisch. Ik denk dat, we hebben het heel vaak over nieuw leiderschap. En als het gaat over, we moeten echt allemaal, we gaan het allemaal voelen, dan betekent dat ook dat degene die de besluiten nemen daarin ook een voorbeeld moeten geven. En ik vind deze maatregelen, ik maak me daar zorgen over, want dit gaat heel veel, precies wat je schetst, tegenstellingen in de samenleving veroorzaken. En degene die daar leiding aan moeten geven, geven niet het goede voorbeeld. Het voelt een beetje als de Sovjet-Unie. Luister, hij moet ook een hogere benzineprijs betalen en voor zijn huis. Nee, maar hij doet het geen pijn. Hij voelt dat niet. Nee, maar, luister, juist deze twee heren hebben dus gedacht aan een sociaal fonds. Voor herverdeling tussen arm en rijk. Dat zou zijn, maar dan nog, houdt nieuw leiderschap in, dat als je voor een transitie staat, dat iets echt anders moet, dat je daarin zelf ook het voorbeeld geeft. Want anders lijk je een beetje, ik zei net, op de Sovjet-Unie, waar je een kleine groep van apparatschiki hebt die vrij is gesteld van alle ellende, en de grote bevolking die verkommert. En ik denk dat je daar heel goed naar moet kijken, wil je deze maatregelen erdoor krijgen. Even naar Ronit, kan jij je dochter beantwoorden ondertussen, Arend-Jan? Zit jij in een elektrische auto, Ronit? Nee, beslist niet. Dus die kan het shaken, die auto, binnenkort, zullen we maar zeggen. Ja, ik vind het vooral heel onpraktisch dat als je bijvoorbeeld naar Parijs wil rijden, dat je dan niet in één ruk door kan, maar dat je dan ineens een half uur moet wachten tot die is opgeladen. Ja, dus, maar dat ontwikkelt allemaal nog door. Als die elektrische auto's helemaal uitontwikkeld zijn, dan ga ik erover nadenken. Wat vond jij van die titel van zijn hele programma? Fit for 55 heet het programma. Ben ik benieuwd, Ronit, is dat een titel die aanslaat? 55% minder uitstoten? Ik weet niet of het nou echt om een titel gaat, als wel om een op zichzelf sympathiek idee om iets vanuit Brussel gedaan te krijgen aan, net als het virus dat niet bij de grens stopt, ook het klimaat op een gemeenschappelijke manier aan te pakken. Maar dat gaat nog een hele lastige worden, dat weten we ook allemaal. En dan even over de heren die elkaar net een klein beetje in de haren vlogen, figuurlijk over dat het dan komt van iemand die 3 ton per jaar verdient, bij wijze van spreken. Ja, dat vind ik wel inderdaad een beetje populistisch. Ik vind dat echt een beetje onzin. Maar waarom is dat onzin? Dat wordt altijd gezegd, maar je moet toch een voorbeeld geven? Dat doet toch iets met mensen, als ze dat weten? Maar ik vind het ook weer heel benepen altijd dat mensen dan het heel erg persoonlijk maken. Nee, maar het is niet persoonlijk maken. Jawel, dat is het wel. Nee, het gaat om de functie, het gaat niet om de man. Het gaat om de functionaris die dit beleid bedenkt, uitvoert. Ja. Heeft een voorbeeld te stellen. Ik denk dat dat gaat helpen, dat is mijn hele punt, als we met z'n alle die beweging willen maar maken. Maar hij pleit juist voor herverdeling. Je luistert maar, niet naar wat ik zeg. Maar wacht even, Ronnie was aan het woord, want die ontbrak Ronnie. Nee, ik vind dat gewoon altijd een beetje zo Hollandsig om dat te gaan doen. Om dan heel erg, weet je dat als iemand een heel ideologisch beeld heeft over de wereld of graag iets wil veranderen, dat hij dan zelf ook niet meer in een vliegtuig mag stappen. Terwijl als iemand in een vliegtuig stapt, die misschien wel de blijde boodschap aan het brengen is aan de wereld. Dus ik zou toch iets verder kijken dan zo'n persoonlijke situatie, want het is wel persoonlijk. De blijde boodschap moet je wel aanspreken, Tom. Practice what you preach and put your money where your mouth is. Ik bedoel, dat zijn dan de uitdrukking die ik vind het helemaal niet Hollands. Het zijn geen clichés, want het is wel wat in de samenleving bij heel veel mensen wordt gevoeld. En maar je wilt die mensen meekrijgen. Ik ben ook de samenleving. Maar Tom, we moeten allemaal. De zware industrie wordt nu aangepakt. Er gebeuren de meest ongelofelijke dingen. CDA en VVD, 2 weken geleden, van we gaan met Tata Steel praten. En het moet voor 2030 moet het dus klimaatneutraal worden. Nou, dat is 80% van onze uitstoot. Nu moet je dus ook de huizen en ook de auto's. En het moet allemaal gebeuren, want ik kan het gewoon aan mijn kinderen niet uitleggen als ik dan nu op lopen zeggen, het valt allemaal wel mee, hoor. Maar ze weten het niet. En misschien moet je wel iets heel groots zoals dit doen om uiteindelijk de slinger wat terug te laten slaan en iets minder heftig uit te komen. Ja. Zoals en dat in de politiek dan werkt. Bovendien, dat salaris is democratisch bepaald, dus ook door jou, Tom. Ja, nou. Goed, dankjewel. Tom heeft tegengestemd, denk ik, Ronnie. Nee, niet door mij. Hoe laat moet je eigenlijk, moet je niet nou op één naar de uitzending zometeen, Ronnie? Ik heb nog heel eventjes. Hoe laat begint hij? 10:30 of zo ongeveer? We beginnen om 10:30, dus dan ga ik om 10:30 de auto uit. Zo goed, en neem even een slokje water. Zometeen na 10:00 zijn we terug. Gaan we het nog even hebben over de ruimtereis, over de taboe op humor. Ook dat was een discussiepunt de afgelopen week. Dus wat ons betreft graag. Tot zo. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Deze week Johan van der Gronden over de romantische natuur van Rousseau. Hij zegt eigenlijk, jongens, die vooruitgang is een vergissing. We gaan helemaal niet vooruit. We zijn verdwaald geraakt in die samenleving. En de jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Curano Bigiman, die ons meeneemt naar een doodlopende straat op Cyprus. Dat en meer in OVT. Op NPO Radio 1. Zondagochtend om 10:00. Het nieuws van alle kanten. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw.

Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Hans van der Steeg. Ja, welkom terug bij het laatste uurtje Langs de lijn en omstreken. Dit uur onder andere Formule 1. Ja, want zondag is de Grand Prix van Engeland, maar morgen beleeft de sport iets nieuws. Een sprintrace, maar waarbij ook WK-punten te halen zijn. Ja, voordat we naar de sport gaan, gaan we nog even door met ons nieuwsforum. Met op één journalist Ronit Pallage, die nog steeds in de auto in Limburg zit. Predikant Tom Mikkers en voormalig Kamerlid Arend-Jan Boekestein. Maar we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De 19e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Mohoric, die ook al de 7e etappe won overigens. Hij demareerde op 25 kilometer van de streep uit de kopgroep en reed solo naar de zege. Maar in de laatste kilometers van de koers dacht hij aan iets anders dan aan de ritwinst. I was thinking mostly about what happened 2 days ago in the evening when I felt like a criminal, no? With all the police coming to our hotel. Of course they didn't find anything because we had nothing to hide, no? Yeah, I was not. It's not a nice thing when somebody, when the police walks into your room and searches all your belongings, even if you have nothing to hide, it feels a little bit weird, no? Mohoric dacht vooral aan de 2 dagen terug, toen de politie het hotel van zijn ploeg Bahrein binnenviel. Het voelt gek als de politie je spullen doorzoekt, zegt hij, ook al heb je niks te verbergen. Max Verstappen staat morgen in de sprintrace tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf de 2e plek. En was vandaag in de kwalificatie op Silverstone net iets langzamer dan Lewis Hamilton. De sprintrace is een experiment. Dat is een korte wedstrijd die de opstelling voor de race van zondag bepaalt. Verstappen weet nog niet wat hij ervan vindt. Yeah, it's a bit of a weird feeling to be honest. You do qualifying, you go flat out and actually doesn't really mean anything in terms of, you know, pole position feeling. So we'll see tomorrow. I think we have a strong race car. We just need to fix a bit the issues we had in qualifying. But I'm quite confident still that, you know, that we can have a strong race. Met wat publiek op de achtergrond volgens mij. Ja. Lex Immers die stopt als profvoetballer. De middenvelder van 35 heeft zijn contract bij NAC Breda ingeleverd en een punt achter zijn loopbaan gezet. De Hagenaar begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag. Hoe kan het ook anders? En droeg ook het shirt van Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge. Na 401 competitiewedstrijden in de betaalde voetbal, waarin hij 81 keer scoorde, vindt hij het nu welletjes. En Novak Djokovic doet mee aan de Olympische Spelen. De tennisser twijfelde na zijn titel op Wimbledon over zijn deelname, omdat er in Tokio geen publiek bij de wedstrijden mag. Maar nu heeft hij toch besloten mee te doen. Zijn grote rivalen Rafael Nadal en Roger Federer zijn er niet bij. En dus heeft Djokovic een goede kans in zijn 3e Olympische deelname zijn eerste gouden medaille te winnen. Golfer Joost Luiten is klaar op het Brits Open. In de 2e ronde kwam de Nederlander tot 71 slagen. Hij herstelde zich daarmee van zijn tegenvallende openingsronde van 76 slagen van gisteren. Maar met een totaal van 147 haalde hij de cut niet. Luiten liet gisteren al weten niet helemaal fit te zijn. Goed, we gaan in het nieuwsforum nog 2 onderwerpen bespreken. De taboe op humor, wat ook een discussie was deze week. En nu de ruimtereizen, want de rijken der aarde proberen elkaar af te troeven door als eerste met een commerciële vlucht naar de ruimte te reizen. Branson and crew, a crew of 5 others rewarded for their pioneering spirit, 4 minutes of weightless joy in space and a spectacular view of Earth that few have ever seen before. And they're among the first tourists crossing the barrier into space more than 50 miles above Earth on board Virgin Galactic's Unity spacecraft. Ja, Richard Branson was deze week de eerste, maar Jeff Bezos van Amazon die gaat volgende week. En zegt dat Branson niet hoog genoeg ging en daarom niet echt in de ruimte was. Branson ging 80 kilometer omhoog, geloof ik, en Bezos die gaat nu 100 kilometer omhoog. Ja. Ronit, mag ik bij jou beginnen? Hoe kijk je tegen die rat race? Ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje macho gedrag. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, dit is een forum, dus in principe mag je heel veel zeggen. Ja, nee, ja. Zo kijk ik er een beetje naar. Ik bedoel, mensen mogen wat mij betreft doen met hun verdiende geld wat ze zelf willen. Mensen het een beetje netjes verdienen allemaal en keurig belasting afdragen en alles. Maar ik vind het een beetje sneu dat je elkaar gaat aftroeven over wie het eerst daarheen mag. Ja. who cares? Ja, nou ja, goed, zo is het ooit ook begonnen, hè, met de ruimtereis richting de maan. Nou ja, en nog vroeger. Ik heb het over de Sovjet-Unie. Nog eerder, ik moest vooral denken aan bij de luchtballon. Die is ook ooit ontwikkeld door een hele rijke kinderen van de Franse familie Montgolfier. Dat zitten we eind 18e eeuw. En dat heb je opgezocht, hoop ik? Nee, heb ik opgezocht. Oh, okay. Dat was een papierfabrikant. De eerste luchtballon was ook van papier. Dus het is ook een beetje van de hele rijken dat ze een soort innovatie... En het wordt vanzelf van ons allemaal. Want een ballonvaart, nou, je moet er wel wat voor neertellen. Uiteindelijk is alles een gedaald cultuurgoed, zoals dat dan heet. En het is ook een beetje de prijs die we betalen voor het niet meer kopen van boeken bij de lokale boekhandel. Precies, hè? Ja, want je kunt inderdaad je verbeelding kun je gewoon over in de ruimte krijgen als je een boek leest. Wauw, ja, deze hier worden heel snel bruggen geslagen hier in dit gesprek. Arend-Jan, zou je ervoor tekenen om mee te gaan? Ik zit altijd te denken, straks ligt hij op zijn sterfbed, Bezos. En dan vraagt zijn kleinkind, wat heb je nou van je leven gemaakt? En dan zegt hij, nou, ik heb allemaal bedrijven gehad, dat ging heel goed. En ik had ook een hobby en ik ging lekker in de ruimte een beetje crossen. Dat kostte wel een miljard, maar goed, dat vond papa leuk. Maar een jongen van 18 uit Nederland wordt er heel blij van. En een wat oudere dame die ooit astronaut wilde worden ook. Maar stel je nou eens voor dat je dit geld gewoon geeft aan scholarships voor hele slimme, arme studenten. Dat is toch een veel mooier leven. Maar dat gebeurt ook. Hè? Er is heel veel filantropie bij de hele rijken. Ja, maar veel te weinig. Hè? We hadden dus vroeger hadden die Rockefeller-republikeinen die nieuwe colleges oprichten, weet je, met een lage tuition. Die zijn nu allemaal ernstig op bezuinigd. Je kunt zoveel goed werk voor dit soort dingen doen. En we hebben natuurlijk heel veel inverdieneffecten gehad met ruimtevaart. Maar dat is al lang gebeurd. Hè? Dus dit is gewoon een speeltje voor de rijken waar je niet wezenlijk gelukkig van wordt. Of zou het meer kunnen betekenen op termijn, Arend-Jan? Dat het nu speelgoed lijkt voor de rijken, maar dat het op termijn misschien iets goeds kan brengen. Ik weet niet. Serendipiteit betekent dat je dus per toeval dingen ontdekt. Dat kan allemaal. Hè? Maar eerlijk gezegd vind ik dit wel ver gezocht. En ik zou er een enorm pleidooi voor willen houden dat die man gewoon probeert arme mensen. Ik zeg je eerlijk, dit wordt mij zojuist ingefluisterd. Zijn vrouw schijnt heel veel geld te geven aan arme mensen juist. Dus in Amerika geven rijken veel meer dan bij de vrouw ons. Van Bezos heb ik het over, dus hij doet dat. Ex-vrouw in dit geval, ja. Maar dat zal toch een deel van de alimentatie zijn, denk ik. Wat is nou eigenlijk geluk? Ja, maar gaat het ook niet, jouw vraag, wat is geluk? Gaat het niet gewoon... Zit dat in dit soort dingen? Nou ja, Roniet moet nu echt heel hard lachen in die auto. Het zit in de mens om de grens over te willen. Zo filosofisch naar een filosofisch hoger niveau probeert te trekken, Arend-Jan. Er zijn ook mensen die wel gelukkig worden als alle andere facetten van het leven ze al goed gaat. Dan kunnen ze misschien nog extra geluk halen uit een ruimtemars. Nou, ik moet denken aan die jongen van 18 uit Tilburg die mee mag op die vlucht. En die zei, dit gaan de gelukkigste 10 minuten van mijn leven worden. Kan je dat voorstellen? Maar dat is toch treurig? Ik kan me dat zeker voorstellen. Want we hebben elkaar ook zo geconditioneerd. We hebben elkaar geconditioneerd dat ervaringen haal je op als je gaat reizen. In het buitenland, met bijzondere dingen. Veel prikkels. En dit is het gevolg daarvan. We creëren dit soort situaties ook gewoon met z'n allen. En Arend-Jan, het schijnt dus, heb ik gehoord, hè, of gelezen van de week. Het schijnt dus als je daar boven de aarde hangt en naar die aarde kijkt, dat je dan opeens in één beeld ziet hoe kwetsbaar die aarde is. En dat je dan in één keer overtuigd bent van het feit dat het helemaal anders moet met dat klimaat. Heb je Canada niet nodig? Kun je ook een filmpje maken? Hè? Kun je gewoon een filmpje op tv afspelen? Je wordt gelukkig van als je iemand anders helpt. Heb je wel eens iemand geholpen in je leven? Weet ik niet. Want je kunt soms, er zijn ook mensen die anderen helpen en dan het gat in hun eigen ziel daarmee dicht. Ja, Ronnie heeft het vanmiddag nog gedaan met een echtpaar dat we straks in op één kunnen zien door ze mee in de auto te nemen, toch? Die mensen waren toch op dat moment eventjes rustig. Ja, misschien ook maar wel... dat is gewoon toch iets wat je doet. Ik bedoel, daar hoef je niet... dat is heel normaal. Ja, maar slaan wij nu in deze discussie niet een klein beetje door? Want ik bedoel, je kan wel zeggen van, ja, er wordt heel veel geld aan uitgegeven. En waar is het eigenlijk voor nodig? In de Formule 1 wordt ook heel veel geld uitgegeven. Maar daar ben ik ook vraag... tegen. Ja, maar ik was nog niet uitgesproken. Maar daar hebben we... Jammer, geef jij geld aan uit? Mag ik even mijn vraag afvragen? Eerst Robert, die mag eerst zijn geld uitgeven. Maar we hebben daar allemaal wel voordeel van. Omdat dat ook helpt om bijvoorbeeld de elektrische auto of om de auto te verbeteren, waar we dan allemaal weer voordeel van hebben. Dat kan met zo'n ruimtereis natuurlijk... Precies. Dat is wat ik wilde zeggen met die ballonvaart. We weten niet precies wat de daad van de een op dit moment gaat betekenen voor de toekomst. Ik vind het ook interessant dat net had ik het over Frans Timmermans en zijn salaris. En dat was populistisch. En in dit geval gaat het ook over heel veel geld dat verbrand wordt. Waarvoor? En dat is dan ineens immoreel. Dus ik denk wel dat het gesprek hierover moeten we denk wel blijven voeren. Ik ga veel liever reizen. Of naar de opera. Ja, maar dat is ook die grens opzoeken. Dat komt voort uit diezelfde behoefte. Wat is dit een non-discussie aan het worden, vriend? Ja. Ik zei al tegen je redacteur, laat dit onderwerp zitten. Maar ja. Oké, muziek. WF, oftewel Earth, Wind and Fire en Fantasy. Jij had een lolly te eten, hè? Ja, ik zit even van een lolly te genieten ondertussen. Ja, maar een beetje de keels meer, hè? Tom, maak je wel eens een grapje in je preken? Af en toe, maar ik ben er nooit zo goed in een preek. Dan sta ik op een of andere manier in een serieuze stand. Wat is je beste grap geweest? In een preek? Ja? Dat moet je mij niet vragen. Dat moet je aan mijn gevolg vragen. Oké, maar je hebt niet meer in herinnering dat mijn grappen. Dat de kerk bulderend van het lachen in de bank. Nee, ik hoop altijd een beetje verstild weggaan en een beetje naar zichzelf leren kijken. Wat goed gaat en wat minder goed gaat. Wanneer schrijf je de preek? Dat begint meestal op maandag en dat pruttelt zo de hele week door. Dus het is een soort braadlappen zijn het. Staan de hele week op het vuur. Is er wel zaterdagavond 1:30 dat je denkt van, oh, ik heb hem nog niet. Nee, dat zal mij nooit overkomen. Ik heb het altijd op zaterdagochtend is het af. Iedereen vraagt dit omdat hij er ook over nadenkt om dominee te worden. Het lijkt me fantastisch om dominee te zijn. Iedereen denkt nu, waar gaat dit naartoe? Je hebt je vandaag ook een beetje zodanig gemanifesteerd. maar als Arend Jan nou een keer zou willen preken... Ja, nee, dat kan. Nee, bij deze. Jullie zijn allemaal welkom. Preek van de Leken. Nee, wie een keer wil, is welkom. Ja, dat heb ik al zeer gedaan. Ik vind het hartstikke leuk. Waar zou je over preken, Arend Jan, als je bij Tom in de kerk voor mocht gaan? Over mensen die geloven dat je van ruimte reizen gelukkig wordt. Dat is een mooi thema. En dan een tekst uit het Bijbelboek Openbaringen. Of het einde der tijden. De vraag van Hans was wel een terechte. Want hij verwees natuurlijk naar actrice en regisseur Ilse Waringa. Die we kennen van De Luizenmoeder. Daar komt ze nooit meer vanaf, denk ik. De rest knippen er tussenuit. Die luidde deze week de noodklok over humor. Ze zegt diversiteit en inclusiviteit binnen de culturele sector is momenteel het thema. Ze maakt zich boos. Ze zegt humor en woke gaan gewoon niet samen. Mensen voelen zich voortdurend persoonlijk aangevallen. Op het moment dat je niks meer mag relativeren met humor, staan we met z'n allen stil. De grote vraag is dat wel zo? Humoronderzoeker Dick Zijp, die reageerde en vindt het maar morele paniek. Op het moment dat cabaretiers als Joep van het Hek en Hans Steeuwen roepen... je mag geen grap meer maken over de islam... is dat een hele strimme retorische strategie om vervolgens wel die grap te maken. Als je namelijk zegt, ik mag dit niet meer zeggen... dan ben je vervolgens grensoverschrijdend en gevaarlijk als je het wel doet. En dat is waar satire vaak ook op gebouwd is. Ik zie dat dit frame van we mogen nergens meer grappen over maken... dat in opkomst is de afgelopen 10 jaar. En dat een van de lastige dingen is dat humor meer en meer verknoopt is geraakt... met dat debat over de vrijheid van meningsuiting. Dus als je aan humor komt, dan kom je... voor veel mensen aan de vrijheid van meningsuiting. Dus humor heeft een bepaalde symbolische functie gekregen... waardoor er dus, zou mijn stelling zijn, voortdurend die morele paniek is. Goed, dat was humoronderzoeker Dick Zijp die dit zegt. De vraag is een beetje, wordt humor en satire nou bedreigd... door het wokisme, om het zo maar te zeggen? Of is dat inderdaad morele paniek? Nee, het is geen Tom. Morele paniek. Nou ja, ik denk er zijn inderdaad ook aanslagen vanwege satire en vanwege grappen. Charlie Hebdo, noem maar bijvoorbeeld. Dus dat is echt, dat is een werkelijkheid waarin we leven. En daar houden mensen dus rekening mee. En ze worden terughoudender. Dus ik denk wel dat we erover na moeten denken. En de sfeer is wel een beetje dat, ik hoor tot de extraverte types. Dus ik praat soms voordat ik denk. En die hebben het in deze tijd vaak toch iets moeilijker. Ronit. Mag ook, ja. Mensen moeten vooral een onderscheid maken in tussen zeg maar wat niet zou mogen en smaak en beschaving. Hè. Heel vaak beroepen mensen zich op het feit dat mag je niet meer zeggen. Dat is onzin, want alles wat je zogenaamd niet meer mag zeggen, dat wordt gewoon wel gezegd. Maar ik denk dat je er ook heel erg voorzichtig mee moet zijn. Dat je absoluut niet toe moet naar een wereld waarin dingen niet meer gezegd zouden mogen worden. Of je dat nou jouw smaak is, jouw beschaving of niet. Of het grappig is of niet. Ik ga vrij ver in wat je eigenlijk allemaal zou moeten kunnen zeggen. Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen. Ik trek echt de grens bij geweld. En dat vind ik omdat je aan moet weten wie je vijanden zijn, liever dat ze openlijk zich kunnen uiten dan niet. Maar ook, om even op de filosofische weg van Arend Jan te blijven, omdat het je denken scherpt. Als je weet waar je het mee oneens moet zijn, dan vorm je ook je eigen denken. En dan kun je jezelf weer daartegen wapenen. Dus het is heel gevaarlijk als mensen gedwongen worden in bepaalde trechters van dit hoort bij wat je nog mag zeggen. Dit is wat wij beschaving noemen of niet. Dat is iets wat je wel of niet aanvoelt. En daar kun je vervolgens in het maatschappelijk debat met elkaar over twisten. Maar zodra dat juridische gevolgen krijgt, dan wordt het echt gevaarlijk. Daar moet je niet willen over komen. Dat mogen en moeten zeggen, of zoals je zegt, dan is er al een stadium aan vooraf gegaan waar de grenzen zijn bepaald. Ja, maar dat zijn maatschappelijke grenzen. En je moet natuurlijk wel een verschil maken tussen een maatschappelijke grens en een juridische. Om maar even een voorbeeld te noemen. Dat gaat ook over welk boek je wel of niet uitgeeft. Hè. Destijds was er een discussie over een pamflet van Abu Dja'dja. Nou, ik zou als ik uitgever voor was dat absoluut niet uitgeven. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat hij niet uitgegeven mag worden. Dat is voor iedereen aan zich om te bepalen, wil ik degene zijn die iemand wel of niet een podium verleent. En datzelfde geldt natuurlijk voor cabaretiers. Maar zodra iemand daarom vervolgd zou worden, dan wordt het echt gevaarlijk. Want je moet niet via de staat willen opleggen wat mensen mogen denken, wat mensen hun smaak zou moeten zijn en wat wij collectief verstaan onder beschaving. Ja, en humor is ook een beetje het sprookje van Hans Christian Andersen. De keizer loopt in zijn hemd. En het jongetje dat zegt, het heeft een buitengewoon belangrijke rol in dat verhaal. En humor zet dus mensen in hun hemd. Dat is onplezierig, maar het hoort erbij. En ja, laat het maar gebeuren. Laat mensen daarin ook fouten maken. Dat is de ontwikkeling die ik iedereen wens. Ook als ze een keer vallen daarin. Of een grap maken die niet kan. Maar heel vaak gaat het niet om humor. Want heel vaak beroepen zich mensen zich op humor. Ja, maar deze discussie gaat wel over humor. Arend-Jan heeft zijn denken al aardig kunnen scherpen. Terwijl jullie je mening spuiden in dit gezelschap. En laten we ons dan ook focussen tot inderdaad de humor. Want daar ging het in dit geval. Dominee Boekenstein. Vroeger was ik voor de Amerikaanse vorm van vrijheid van meningsuiting. Die heel absoluut is. Ik heb mij bekeerd tot het Nederlandse systeem eigenlijk. In Nederland is het zo dat je mag van alles denken. Maar als je het gaat doen, hè, dus minder Marokkanen oproepen... Nee, maar focus je op de humor, hè? Maar de humor. Nou, het gaat om humor. Humor de vader van Theo van Gogh zei van je mag alles zeggen, maar... Hoe moet je het ook doen? Maar dat is volgens mij niet te vragen. Het gaat erom, mag een grap over Mohammed? Mag een grap over Jezus? In de jaren 70 werden er heel veel liedjes, grappige liedjes... volgens sommigen was het blasfemie, over liedjes gemaakt, over Jezus gemaakt. Dat zou nu denk ik anders liggen. Arend-Jan, even terug naar de Warringa en Zijp. De twee mensen die we net noemden. Warringa zegt dus, je kan eigenlijk niks meer zeggen, hè? Geen grap meer maken over geen enkele groep meer. Zij heeft gezegd, dat is eigenlijk een drogreden. Wat zegt hij nou precies? Namelijk dat minderheden zouden er pas bij gaan horen... als we grappen over ze gaan maken. Maar Zijp zegt ook nog iets anders, wat heel leuk is. Hij zegt, van als je goed naar de cabaretiers luistert... dan gebruiken ze deze retoriek ook. Hè, van je mag er niks meer zeggen, en vervolgens komt het toch. Hè? En daar kennen we allemaal de voorbeelden van. Dus kennelijk is het toch zo dat er nog steeds heel veel gezegd mag worden. Overigens, en dat vind ik principieel wel... ik vind dat je heel veel mag zeggen... maar moet je nou een gesprek beginnen met iemand die moslim is... om te zeggen van, nou, allerlei zijn kinderen verkracht. Het gaat over Joep van het Hek, die zegt, het is een pisnicht. Helemaal niet erg. Als Joep van het Hek pisnicht gebruikt in zijn columns... ik ben getrouwd met een man. Maar jongens, even, met mogen. Wat bedoelen we met mogen? Bedoelen we mogen van het maatschappelijke, de publieke opinie... of bedoelen we mogen juridisch? Nee, de publieke opinie gaat het nu over. Ja. Het gaat natuurlijk om die woke versus... Warringa in dit geval, die zegt... ik kan geen grap maken meer over geen enkele groep... want het is meteen not done. En het is meteen zijn mensen gekwetst. Ja, en wat ik wil zeggen, als Joep van het Hek zegt pisnicht, voel ik mij persoonlijk niet gekwetst. Nee, maar juridisch klopt, ben je ook niet gekwetst. Nee, maar jij spreekt niet namens alle homo's. Nee, dat is ook zo, maar ik wil alleen maar aangeven... dat daar het volgens mij wel mee te maken heeft. Maar, het heeft te maken met hoe snel speel je die kaart van... nu ben ik gekwetst en daarmee overschrijd je een grens. En dat is precies volgens mij wat zij zegt. Dat je te snel gekwetst bent. Roniet wordt nu de auto uitgetrokken, want die moet de uitzending in. Succes allemaal. Zeg vooral wat jullie willen zeggen. Tot het einde. Ja, dan gaan we het nu over jou hebben. Dag. Zet hem op, Roniet in Limburg nog. Goed, Roniet Pallas gaat naar Op1. Die heeft de uitzending zo met Op1 vanuit Limburg. Maar de punt wat jij ook wil maken is of we niet te snel gekwetst zijn eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk meer over. Want dat is ook, men wil met de beste bedoelingen willen, zeg maar, de woke mensen tussen aanhalingstekens, willen groepen beschermen van, dat zijn kwetsbare groepen, die hebben het al zo moeilijk. Mm-hmm. En die ga je nu ook nog eens een schop onder hun kont geven door een grap of een lelijk woord over hen uit te spreken. Dat moet je niet doen. Schiet mij te binnen Monty Python. Always Look on the Bright Side of Life. Life of Brian. Allemaal dat soort films. Ja, waarbij Jezus ook een hoofdrol en aan het kruis zingt. Always Look on the Bright Side of Life. Dat soort dingen. Tegenwoordig, dat kan bijna niet meer nu. Nee, mensen zullen heel snel de kaart spelen van dat kwets mij in mijn geloof. Ik voel me niet erkend. Je moet rekening met me houden. Het is respect voor me hebben. Dus er worden vaak dat soort grote termen gebruikt. Ik denk... je moet ermee dealen, want mensen zeggen nu eenmaal dingen... en geweld is denk ik inderdaad de grens. Maar er is ook nog zoiets als goede smaak. Hè? Als ik in een gezelschap van christenen ben... en ik kom binnen van... hey, christen, fascisten, hoe is het met jullie? Het is niet het begin van een goed gesprek, toch? Dat is toch ook geen humor? Nee, nou ja, maar sommige mensen vinden dat al humor. Daar gaat de discussie nu even over. Maar waarom zou je dingen die heel dierbaar voor mensen zijn... Ja, maar het gaat over cabaretiers in voorstellingen. Het gaat niet over hoe wij hier met elkaar omgaan. Natuurlijk heb je dan omgangsvormen en wil je een verbinding aangaan... en open je met hallo, hoe is het ermee? Dat heeft met empathie te maken. Maar een cabaretier, dat is de nar, dat is het jongetje... in het sprookje van Hans Christian Andersen die af en toe zegt... kijk, de keizer loopt in zijn hemd. Die dient in onze samenleving alle ruimte te krijgen. Zijn we dan te snel gekwetst, vind jij? Ik denk dat we iets te snel roepen dat anderen gekwetst zijn. En dat dan gaan voelen en daar dan op gaan acteren. En dat zorgt inderdaad voor verstarring en dan staat de boel stil. Om anderen er dan bij te betrekken om eigenlijk je eigen punt te maken. Misschien indirect ook. Ja, Tegelijkertijd hebben we aan islamkritiek geen gebrek in de Nederlandse samenleving, toch? Iedereen praat daarover. Ja, maar het gaat over de humor. Het gaat, voelt een cabaretier zich vrij om een grap te maken. Maar zij zegt juist, van, dan zeggen ze dat, hè, van niemand durft dat dan te zeggen. En vervolgens komt het wel. Dus het valt allemaal wel mee. Nee, het valt niet mee, want er zijn inderdaad cabaretiers die heel toegeven, ik maak geen grap over Mohammed. Dat vind ik veel te gevaarlijk, veel te eng. Daar gaat het over. Lig je er wakker van? Nee, het is een onderwerp waar we het nu over hebben met elkaar. Want het geldt voor alle onderwerpen. Ik ga straks weer slapen, ook over, waar we ook over gesproken hebben. Oké. Okay. Nou, dan een mooi moment om het af te sluiten, stel ik voor. Ga je wel eens naar een cabaretvoorstelling, Arjan? Ja. Van welke cabaretier vind je goed? Ik vond vroeger, hoe heet die jongen van Leiden? Help me even, Frits. Pianist ook. Help eens. Die treurige jongen die fantastisch piano ook kon spelen. Ik ben zijn naam kwijt, dat komt door mijn leeftijd. Ja, nu al? Ja. Hmm. Frits? Heet je niet Frits? Frits. Hans. Ja, Hans Lieberg. Bedoel je niet? Nee, die vind ik trouwens ook geweldig. Die speelt ook Dorenstein. Nee, het is die Leidse cabaret. Nou, we gaan er tijdens het nieuws misschien even opzoeken. Even hartelijk dank. Ja, Freddy van Tijn, kijk of je met lief nieuws begint dit keer. Tom wilde dat zo graag. Beginnen zeker niet. Duizenden inwoners van Roermond en de gemeente Venlo moeten de nacht elders doorbrengen. Ook de inwoners van de dorpen rond de dijk langs het Julianakanaal, zoals Bunde, Brommelen en Geulen, kunnen vannacht waarschijnlijk niet naar huis. Rond middernacht krijgen ze daar definitief uitsluitsel over. In de gemeente Meersen werd vanmiddag een zogenoemde wel gevonden. Een plek achter de dijk waar water en zand uit de grond omhoog komen. Waarschijnlijk door de druk van het hoge water in de Maas. De zaak is gedicht, maar het gevaar op doorbraak is nog niet geweken. In de Belgische provincie Luik zijn delen van het gasnet weggevaagd door de overstromingen. Herstel gaat een paar weken duren. Ruim 3600 mensen zitten sinds gisteravond zonder gas. In Chauxfontaine in Luik zijn nog 3 lichamen gevonden. Daarmee stijgt het dodental in België naar 23. Er worden nog 20 mensen vermist. In Duitsland is het dodental gestegen naar 106. En veel jongeren vinden dat demissionair minister De Jonge ze heeft misleid en bewust in een onveilige situatie heeft gebracht met de actie Dansen met Jansen. Ze zeggen dat nu blijkt dat het helemaal niet veilig was om direct na de Jansenprik te gaan dansen. En ik weet niet of jullie dat dan lief vinden, maar een advocaat denkt dat voor jongeren die langdurige coronaklachten ontwikkelen een zaak tegen de regering kansrijk is. Ze mogen me bellen, zegt hij. Langs de lijn en omstreken. Nou, ze mogen bellen, vind ik dan weer lief. Dat is altijd fijn als mensen je mogen bellen. De rest heb ik geen uitspraak bij deze. Dank jullie wel. Ik weet de naam, Kees Toorn. Oh. Kees Toorn, ja. Geweldig natuurlijk. Ja. Hij is gestopt. Ja. Dank Arjan Boekenstein en dank Tom Mikkes voor jullie deelname aan het nieuwsforum. Want daar waren we nog niet naartoe gekomen. En dank Ronit Palasch, die al inmiddels al in de uitzending van Op 1 zit. We zijn er nog een half uurtje met sport. Eddy Merckx was vandaag de speciale gast van directeur Christian Prudhomme aanwezig in de Tour. De kans bestond dat hij met eigen ogen ging zien hoe Mark Cavendish zijn 35e ritzegen zou boeken in de Tour en daarmee het record van Merckx definitief zou overnemen. Maar ja, dat maakt natuurlijk wel de rit heel erg bijzonder. Zoals het voor Merckx ook aan weerzien was met Morengs, de startplaats waaraan de kannibaal mooie herinneringen bewaart. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Eddy Merckx. Een beetje ongemakkelijk staat hij daar op het podium. Ten overstaan van Vips, geflankeerd door Christian Prudhomme en Bernard Thévenet. Eddy Merckx, le plus grand champion cycliste de tous les temps. En als hij daar wordt aangekondigd als de beste wielrenner aller tijden, heft hij zijn arm en groet de toeschouwers die hem willen zien. De grote Merckx, 76 jaar inmiddels. Merckx reste een cannibale affamé. Hij is dé blikvanger in Morengs, waar de vrijwilligers rondlopen in t-shirts met zijn afbeelding erop. Alors ce t-shirt c'est parce qu'on est des élus municipaux à l'avenue du Tour de France à Morengs. Dit stadje van 7500 inwoners maakt dankzij Merckx deel uit van de tourgeschiedenis. Bravo Merckx, allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo Merckx, c'est un seigneur. Het is in 1969 dat Merckx hier na een loodzware rit en een lange ontsnapping finisht met 8 minuten voorsprong op zijn achtervolgers. Il y a combien de temps qu'Eddy Merckx est arrivé? 7 minutes 30, c'est-à-dire qu'il aura gagné de 8 minutes, mais vous avez bien vu sur les images que... Zeg 8 minuten in Morengs en iedereen weet wat je bedoelt. 8 minuten, je pense que c'est unique, hein, quasiment dans le Tour de France. En ook Merckx koestert die herinnering aan Morengs. Voor mij is het fantastisch om weer te zijn. Ik denk dat een van de beste explode dat ik gedaan heb. Met de gele trui op de schouders en een ontsnapping van 140 kilometer. Dat gebeurt niet elke dag, hè. Misschien is het wel zijn mooiste overwinning. In zijn eerste Tour die hij ook nog eens meteen wist te winnen. 6 etappenzegers. Winnaar van het punten-, berg- en ploegenklassement en de eindzege. De Tour de France 1969 zal ongetwijfeld de historie ingaan als de glorieuze Tour van Eddy Merckx. Ja, de mooiste overwinning is natuurlijk de eindoverwinning, hè. Dat is het mooiste, hè. Je kunt ritten winnen, maar met de gele trui op de schouders en een ontsnapping doen van 140 kilometer, dat blijft toch een heel mooie herinnering, ja. Achtervolgd door handtekeningenjagers en camera's begeeft Merckx zich door het VIP-dorp. Christian Prudhomme zelf moet eraan te pas komen om te opdringerige fans en media op afstand te houden. Eenmaal binnen de hekken van het parcours voelt hij zich meer op zijn gemak. Daar ziet hij Mark Cavendish in de groene trui. En Kev ziet hem, parkeert zijn fiets en wat volgt is een innige omhelzing. Ik hoop dat je vandaag je 35e etappe wint, zegt hij tegen Cavendish. Want daar gaat het natuurlijk allemaal over. Dat record aantal ritzegens. Ze staan allebei op 34. Op het podium heeft Merckx Cavendish al gefeliciteerd. Hem een groot kampioen genoemd. De beste sprinter ooit. Feliciteer Mark Cavendish. C'est un grand champion et je pense que c'est le plus grand sprinter de l'histoire également. Voilà. Merci beaucoup, Eddy Merckx. En tegelijkertijd zegt Merckx ook dat de tijden onvergelijkbaar zijn. Renaat Schotten van Sportza, die weet een beetje hoe Merckx in elkaar steekt. Ja, hij is natuurlijk een realist. Hij weet dat records verbroken worden. Maar hij is ook een man van eer. Ja, Eddy blijft ook na zijn carrière ambitieus. Dat is zijn persoonlijkheid en zo. Ja, hij is niet veranderd, denk ik, als atleet in zijn gedachten dan tijdens zijn carrière. Hij blijft die slok op van weleer. Dus elk record van hem dat verdwijnt, daar zal hij wel een beetje om rouwen. Maar ik ken hem wel zo goed dat ik met zekerheid durf stellen dat hij gewoon blij is met de aandacht die er ook weer is rond zijn persoon door een onaantastbaar gewaand record. En dat is toch heerlijk. En op die manier denk ik dat hij bij de gemiddelde Belg een beetje de tijden van Merckx doet herleven. In het centrum van finishplaats Libourne zit een groepje Belgen naar de tv te kijken. En al snel wordt duidelijk dat een massasprint er niet in zit. En dat Merckx zich dus in ieder geval nog 2 dagen mede-recordhouder mag noemen. Samen met Cavendish. Ja, ik had gedacht dat je van een dag zo wint. Maar dat lukt dus niet, hè, aan dag. Maar het zal zijn voor zondag. Hè. We wachten tot de chance er zit. Cavendish mag het af. Hij gaat het kwijtraken, daar zijn de Belgen van overtuigd. En ze lijken er ook helemaal niet zo mee te zitten. Er zijn zoveel Merckx-records die op dit moment niet meer bekend zijn bij het grote publiek, ook bij de jongere generaties. Dus ik denk niet dat er ook maar één Belg wakker van ligt van het feit dat hij het binnenkort gaat verbeteren. En ach, recordhouder of niet, Eddy Merckx is ook op zijn 76e nog immens populair. Vraag dat maar in Mourenx, de stad van de 8 minuten. Surtout l'histoire 69, l'histoire du Tour et la victoire de Merckx en 69 ici est très important pour la ville. Ja, prachtig reportage weer van Edwin Cornelissen. Merckx kan zijn record natuurlijk nog definitief kwijtraken. Het is nu al geëvenaard. Maar Cavendish, als hij op de Champs-Élysées bijvoorbeeld de etappe zou winnen, dat Cavendish morgen de tijdrit gaat winnen, dat is niet echt te verwachten. Het is vrijdag voor de race van zondag in de Formule 1 op Silverstone. Op vrijdag zou je denken, nou ja, niet zoveel spektakel. Maar vandaag toch wel een bijzondere dag. Op Silverstone wordt dit weekend namelijk geëxperimenteerd met een nieuwe opzet van de kwalificatie, waarbij in een sprintrace extra WK-punten zijn te verdienen. Lewis Hamilton was daarin niet sneller dan Max Verstappen en start morgen in die sprintrace vanaf de eerste plek. Louis Dekker, goedenavond, Louis. Ja, goedenavond. En ik moet per se zeggen de eerste plek. Ik mag niet zeggen pole position, hè? Nee, en het vervelende is, nou ga je mij vragen, leg dat eens uit. Ja, leg het eens uit. Want Louis weet toch alles, denken wij. Ja, maar soms moet je iets uitleggen wat eigenlijk niet uit te leggen valt. Maar ik ga toch een poging wagen. De mensen die de Formule 1 volgen weten al tientallen jaren, op zaterdag is er een soort bord op schoot moment. Dan draait het om die ene pijlsnelle ronde. Dat vinden veel mensen de mooiste minuten van het weekend. Hoewel wij allemaal weten dat Hamilton dan vaak de snelste is en dat dat soms ook wel een beetje saai is. Maar hoe dan ook. De winnaar van die kwalificatie pakt pole position, zo heet dat nou eenmaal, de eerste startplek in de Grand Prix. Die kwalificatie, waar ik het net over heb, is nu verschoven naar vrijdag. Hebben we net achter de rug. En die bepaalt ineens de startvolgorde voor een experiment. Een sprintrace die dan ook voor de verwarring nog, kun je het nog volgen, sprint qualifying heet. Morgenavond, eind van de middag. En nu komt hij, de winnaar van die race, waar Lewis Hamilton dus vooraan start naast Max Verstappen. De winnaar van die race pakt pole position. Wat heeft Hamilton dan vandaag eigenlijk wel gewonnen? Nou, daar kun je echt een brede maatschappelijke discussie over voeren. Hij is sinds vandaag, echt hou je hart vast hoor. Hij is hij heeft gewonnen de Speed King Award. Nou, voor het eerst in de geschiedenis. Die kan je maar beter in je kast hebben staan. Ja, nou, het is heel apart. Normaal krijgen ze dan zo'n Pirelli-bandje, zo'n replica. Maar die is voor morgen, voor de winnaar van die sprint qualifying mini-race. Dus wat kreeg Hamilton vandaag? Ik geloof dat ik hem met een soort Romeinse krans om zag lopen. Zoals het vroeger ook in de zwart-wit tijd van Formule 1 zo was. Maar het is ontzettend gekunsteld. En je gaat je echt afvragen, een sport die al zo ingewikkeld is, maar die ook best succesvol is, hoe kun je het in hemelsnaam voor elkaar krijgen om het nog gekunstelder en ingewikkelder te maken? Ja. Maar het is ze vandaag echt gelukt. Maar goed, het is gewoon eigenlijk een massasprint, om het even bij het wielrennen te houden, waarbij je gewoon uit de problemen moet zien te blijven en vooraan te eindigen, zodat je ook vooraan zondag mag starten. Hoeveel rondjes gaan ze rijden met z'n allen voor die sprint? Nou, laten we dit nog inderdaad een beetje in Tour de France termen proberen te vertalen. Je kunt het ook eigenlijk als een tussensprint zien op weg naar de Grand Prix. Want de grootste giller is dat die race morgen, ja, je kunt zeggen, wordt het treintje rijden. Het duurt ongeveer een half uur, van 5:30 tot 6:00. Hamilton heeft gezegd, de Grand Prix is veel belangrijker. En waarom zegt hij dat? Hij weet, net als iedereen inmiddels, dat die sprintrace wel wat oplevert. Namelijk 3 punten voor de winnaar, 2 voor de nummer 2 en 1 voor de nummer 3. En het bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondagmiddag. Maar ja, als je de Grand Prix wint en de snelste ronde dan noteert, pak je 26 punten. Dus hoeveel risico wil je in hemelsnaam nemen zaterdag in dat half uurtje experimenteren op 4 wielen? Ja. Er zitten vergelijkingen in met bijvoorbeeld de Tour. Het deed mij echt aan een tussensprint. Ja, maar de gele trui wil uit de problemen blijven door voorin te zitten. Dus dat moet Hamilton nu dus ook doen, samen met Verstappen. Gewoon zorgen dat je geen pech krijgt, geen rare inhaalmanoeuvres en meer van dat soort zaken. Maar dat geldt natuurlijk voor de anderen die daarachter zitten, die denken, dit is mijn enige kans om misschien een keer op pole te komen zitten, dus ik ga risico's nemen. Ja, en dat is misschien ook wel waar de organisatie een beetje op aast. Ik hoop dan ook wel dat ze het in beeld brengen, want de verwachting is wel dat Hamilton met zijn kerstverse Speed King Award er meteen vandoor gaat, samen met Verstappen en Bottas en misschien Perez, de teamgenoot van Verstappen, maar de rest is normaal gesproken niet snel genoeg. Er komen ook geen pitstops. Het wordt echt noem het inderdaad maar een massasprint, hoewel bij het wielrennen de massasprint misschien 1-2 minuten duurt, inclusief de aanloper naartoe. Ja, hier duurt die gewoon 25 minuten ruim. Dus het is ook weer niet helemaal te vergelijken, maar je wil inderdaad uit de problemen blijven. En dat wordt wel heel fascinerend. Hoeveel risico is Verstappen bereid om morgen te nemen in de eerste ronde, als hij zijn rivaal naast zich heeft staan? En daarachter zitten de twee teamgenoten. Hoeveel risico voor 1 WK-puntje? Ja, dat kan ook heel raar aflopen. En als er wel iets gebeurt, dan is het publiek en de organisatie, de leiding van de Formule 1, ineens de grote winnaar. Want dan hebben we een spektakel op zaterdag. Ik vind in ieder geval dat ze jou een prijs moeten geven om dit zodat je dit heel goed kan uitleggen. Dat heb je formidabel gedaan, Louis. Dus bij deze. Even naar de inhoud van de races en wat we dan vandaag gezien hebben. Hamilton was dus net iets sneller dan Verstappen. De Nederlander zei in een reactie dat hij wat problemen met zijn auto had. I think the car itself was actually handling quite well, but just a lot of understeer, so I couldn't really attack any corners. Just waiting for the front to grip up and bit of a weird feeling, to be honest, to drive, because I don't think it was setup or front wing related. It is what it is. I mean, we were still quite close, so it's all right. Ja, het is wat het is. Hij had wat last van onderstuur, zegt hij. Maar het gat is zelfs nog klein. Dat bleek ook wel. Want in de vrije training was Verstappen nog sneller, hè? Ja, en niet zo'n beetje ook. Dus iedereen dacht eigenlijk, dit gaat hij op zijn sloffen winnen, die kwalificatie. Maar Hamilton en Mercedes hebben erg goed werk verricht in de paar uur tussen de enige vrije training die er vandaag geweest is en de kwalificatie. En Hamilton's snelle ronde was niet eens foutloos. Sterker nog, die gleed er bijna vanaf. En Verstappen, ja, die hoor je praten over onderstuur. Dat is, vrees ik, Formule 1 jargon. Ja, ik denk dat de luisteraar niet eens weet wat het is, maar laat ik het simpel vertalen. Dan wil je met de auto een bocht in en dan reageert die voorkant niet lekker. Dan gaat die voorkant langzamer, ik zeg het nog veel te simpel hoor, langzamer naar links of naar rechts dan je zou willen. En als je dat niet lekker hebt liggen, dan kost dat gewoon 1, 2, 3 tiende per ronde. En dat is soms heel erg verraderlijk. Dat kan aan de banden liggen, aan de weersomstandigheden. Verstappen suggereerde dat het aan de banden lag. Nou, dat is altijd makkelijk, hè, dat het aan de banden ligt. Het kan ook wel, omdat Pirelli iets andere banden mee heeft dan voorheen. Dus iedereen moest wennen. En als je dan maar één training hebt voor de kwalificatie, ja, dan bloed je ook meteen als je de plank mislaat. Dus ik denk dat die tweede plek voor Verstappen was wel even een tegenvaller. Maar goed, we weten inmiddels ook dat Verstappen na een tegenvaller op dag 1 doorgaans heel goed is op dag 2. Dus die sprintrace kan zomaar heel erg leuk worden. Hoewel ik het hele concept nog wel bedenkelijk vind. Ja, je moet het nog zien. Nou, dan moeten we even naar Hamilton luisteren ook natuurlijk. Want die was hartstikke blij. Wat tegenvallers natuurlijk de afgelopen weken. En nu is hij hartstikke blij met zijn snelste tijd. Luister maar. It feels like such a long time since we've been out to get anywhere near. So this is incredibly special. And obviously to do it on your home turf, there's no greater feeling. But that's only one step forward. We've got obviously that race tomorrow, which is going to be incredibly tough. But I think I've got the car in a good place. But that's when the work gets done these next 2 days. So, you guys gonna be with me? Good. Ja, natuurlijk. Ja, hij bespeelt het publiek nog even op het thuiscircuit. Voelde al lang geleden dat hij vooraan stond, zegt hij. Nou, jij ziet het niet zo zitten. Jij denkt niet dat het een blijvertje is. Maar wat verwacht je dan morgen? Wat verwacht je dat we gaan zien? Nou, dat die drie er gewoon van doorgaan. En dat de grote vraag is, wat kan Perez doen in de beginfase om Verstappen te helpen? Maar het mooiste aan morgen en aan zondag, laten we dan positief eindigen, is dat Verstappen en Hamilton gewoon weer op rij 1 staan. En dat we toch weer dat duel krijgen met, en dat vind ik in dit geval wel leuk, Hamilton die vooraan staat, omdat we er net aan gewend raakten dat Verstappen domineert en makkelijk wint. En ik denk dat een race met Hamilton aan de leiding ineens verrassend leuk kan worden. Nou, we gaan het zien allemaal morgen. In ieder geval ook te horen op NPO Radio 1. Dankjewel voor nu, Louis Dekker. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Lala, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be. Hey there, Delilah, was dit van Plain White Tees. Ja, we moeten even vaart maken. Zometeen gaan we nog even over Anderlecht Ajax hebben. Maar eerst even naar de Olympische Spelen. Volgende week is de openingsceremonie van die Spelen. Een aantal Nederlandse deelnemers is al in Japan. Daarbij ook zelfs de Marit Bouwmeester. Een van onze kanshebsters natuurlijk op goud. Ze ging kort na de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro al een keer naar Japan. Dat was de eerste keer. Ze is dus goed voorbereid. Ja, nou, in plaats van op vakantie te gaan ben ik eigenlijk naar Rio hierheen gegaan. En er was ook een lokale wedstrijd in oktober. Dus ik ben samen met Kieran toen en Jaap, Aaron en Roelof zijn we hier al heen gegaan. Om gewoon te kijken, ja, hoe is het hier? Hoe is het water? Hoe ziet de Olympisch kampioen van 2021? Nu eruit. Hoe zit het met de huisvesting? Hoe zit het met de traininglocaties? Ja, en al dat soort vraagstukken. Zo vroeg mogelijk. Ja, zo vroeg mogelijk om gewoon een goed beeld te hebben, zodat je ook weet wat het eindproduct hoort te zijn en dat je weet waar je naar traint. En ja, dat het nu met de accommodatie allemaal wat anders loopt, dat is zoals het is. Maar ja, de baai is in principe niet veranderd. Wij dachten toen, nou, die is er wel heel vroeg bij. Beetje overdreven. Maar als je nu terugkijkt... Ja... Ja, ik ben super dankbaar dat ik gewoon continu elke dag heb gedocumenteerd, heb ervaren, video's gemaakt. Ja, daar doe ik hopelijk nu mijn vruchten wel van plukken, ja. Ja, dat is achteraf een gouden zet geweest dat je zo vroeg bent begonnen. Ja, veel hebben dat niet gedaan. Ik heb ook een voorbereiding van de EK en WK opgeofferd om hier maar te kunnen zeilen. Want het verschil met Rio is dat we in Rio ook in de winter konden varen. Omdat het daar zo warm was en de wind was wel hetzelfde. En hier in Tokio is de winter best wel koud en de wind is volledig anders. Dus ja, je zat met heel veel en performance events in de zomer. Maar ook eigenlijk de voorbereiding hier. En ik heb eigenlijk continu de voorbereiding hier de voorrang gegeven. Ben jij dan nu weer opnieuw het beste voorbereid als je het vergelijkt met je concurrenten? Nou, weet ik niet. Je kan alleen maar op jezelf focussen. En ik denk dat ik gewoon heel blij ben met de dagen die ik heb hier kunnen spenderen. En ik krijg nu nog een paar dagen om alles weer even op te frissen. Want we zijn hier natuurlijk 2 jaar niet geweest. En even weer die nuance aan te brengen. En dan gaan we los. Ja. Als er mensen zijn die hier nog locatiekennis proberen op te doen in deze laatste dagen, dan zijn ze echt te laat, hè? Ja, dat heeft niet zo heel veel zin. Maar zeilen blijft wel zeilen. En je kan de wind natuurlijk ook gewoon lezen. Maar het is gewoon lekker dat je hier al bent geweest. Dat je weet wat je kan verwachten. En wat je vooral niet kan verwachten. Maar ja, de wind doet natuurlijk gewoon zijn ding. Dus je wil ook gewoon op de dag kijken. Dus het is niet zo als je geen voorbereiding hebt gehad dat je totaal kansloos bent. Maar ik denk wel dat het iets van voordeel heeft dat je weet wat te wachten komt. Maar kan jij een klein tipje van van de sluier nog oplichten? Wat heb jij gedaan aan voorbereiding? Wat zit er nu in je kop? Alle 6 de racebaan en alle 360 graden aan wind. Alles? Ken je uit je hoofd? Ja, die ken ik uit mijn hoofd, ja. Kan je dat een maniacale voorbereiding noemen? Ja, ik ben wel denk ik obsessief, ja. Obsessief? Ja. Maar ja, zoals gisteren hadden we dan weer echt super weinig wind. En dan krijg je lokale, echt een heel lokale zeewind. En is het weer net wat anders. Maar ik denk wel dat ik de baai goed ken. En dat ik weet wat er me te wachten staat. Ja. Ja. Zondag. Ja. Dan ga je los. Ja, zondag eerste dag. En nou, er komt zoals nu staat de front over. En dan heel harde wind uit noorden. Maar dat is nog ver weg. Dus het kan nog best wel veranderen. Maar het wordt in ieder geval een interessante week. Ja. Klaar? Ben je fit? Alles goed? Elleboog klaar? Ja, fit en sterk. Dus ik ben er klaar voor. Nou, dat klinkt goed. Bemoedigende woorden van zelfs de Marit Bouwmeester in gesprek met Ayad Kloosterboer. Gaan we naar Ajax toe, want dat speelde vanavond een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. De Amsterdammers wonnen in Brussel met 2-0. 2 keer Sebastian Haller. Arno Vermeulen zag die wedstrijd. Arno, goedenavond. Goedenavond. Wat heb je voor wedstrijd gezien? Eigenlijk wel een beetje een flauwe wedstrijd. Ajax deed het naar behoren, maar Ajax speelde bijvoorbeeld ook met jongens als Juri Baas, Magajan, Victor Jensen, Kenneth Telen. Dat zijn een paar coming men en ook een speler, Magajan, waarvan je denkt die zal binnenkort wel weer verhuurd worden, omdat er gewoon nog 11 spelers ontbreken. Ik noem maar een paar hoor, maar Klaassen, Blind, Alvarez, Talistra, al die mannen zijn er nog helemaal niet bij. Die moeten nog terugkomen. En Anderlecht zit gek genoeg wel vlak voor de start van de Belgische competitie. Maar dat kon je eigenlijk nergens aan zien. Het leek wel alsof die nog weken nodig hebben om daar serieus te beginnen. Ook zij hadden niet de allerbeste spelers in het veld. Ook wel een paar jonge voetballers. Maar het kwaliteitsverschil was enorm. En het was alles bij elkaar wel een beetje een slappe wedstrijd eigenlijk. Ja, er is ook geen Berghuis dus nog. Vroeg ik me nog af of die er al bij was. Maar ook niet, denk ik. Nee, die heeft nog vakantie. Hè? En die lijst die ik noemde, dat zijn natuurlijk allemaal spelers die of met Nederlands Elftal op pad waren. Dus Berghuis ook. En dan heb je nog recht op vakantie. Of die in Zuid-Amerika gespeeld hebben of in Midden-Amerika toernooien spelen. Dus dat zijn allemaal spelers die terugkomen. Dat geeft wel aan de breedte natuurlijk bij Ajax. Want ja. Ik bedoel, Tadić was er wel bij, Allaire en Labiat en Mazraoui. Dus er liep echt wel wat kwaliteit in het veld. En er zaten ook wel hele jonge jongens op de bank. Echte spelers die ik nog niet kende. Fitz Jim, een talentvolle Ajax-ziet. Die wel een paar aardige dingen liet zien in de tweede helft. Dat is alweer de volgende generatie die eraan komt. Maar de kern is gewoon dat Ajax echt veel beter was dan Anderlecht. Dat is natuurlijk wel goed nieuws, wat ik al zei. Omdat Ajax tot aan de Cruijffschaal nog wel een week of drie heeft. Dus die kunnen nog aan alle kanten wel wat boetseren. Maar was Ajax dan zo goed of Anderlecht zo slecht? Ja, dat is al een lastige. Maar als je het begin zag, de eerste 10 minuten, dat was echt verschrikkelijk. Dat Ajax al met 2-3-0 voor kunnen komen. Die goal was trouwens prachtig. Tadić met een geweldige schijnbeweging die bal precies op het hoofd van Allaire neerlegde. Die tweede is ook van Allaire in de tweede helft. En dan komt weer de teruggetrokken voorzet van Labiat. Dat zijn natuurlijk ook wel drie kernspelers van het Ajax-team. Maar dat Anderlecht in het begin, dat leek wel een juniorenelftal. Dat werd in de loop van de wedstrijd wel wat beter. Maar ik schrik wel van een team als Anderlecht in België. Omdat wij nog steeds het verkeerde beeld hebben van een Europese subtopclub. Nou, ze hebben het in België al lastig. Maar het zijn echt ook totaal onbekende spelers. Ik kan je er nu 6 noemen. Maar ik kan je ook 6 spelers noemen die allemaal niet meegedaan hebben. Want je hoort het verschil niet alleen. Nee, dat hoor je echt niet. Alleen Wesley Hoed, die ken je dan wel. En die stond dan links centraal in de verdediging bij de Belgen. Maar verder zijn ook weer heel veel nieuwe spelers gehaald. Ja, dat is. Vroeger Anderlecht Ajax, er zijn jaren geweest dat daar natuurlijk helemaal geen kwaliteitsverschil tussen zat. Of misschien zelfs wel sommige jaren, hè, dat de Belgen natuurlijk beter waren. Ja, dat is wel even geweest. Ajax is wel zeer weggedemareerd bij een club als Anderlecht. Ja, maar is het qua transfers nu wel een beetje klaar of speelt er nog van alles? Ja, er spelen nog dingen. Hè. In ieder geval, Ajax heeft gisteren wel laten weten dat ze afzien van Sulemana. Een speler waar ze heel lang mee bezig waren. Een flankspeler die dan toch voor Stade Rennes lijkt te kiezen. Ze zijn er een beetje klaar mee. Ik vond het ook al heel lang duren. Dat is ook niet des Ajax. Hè. Die willen iemand hebben. Dan komt Overmars langs en dan laten ze zien. Graag of niet. Kun je voetballen. Dat is best een mooi stadion. We hebben best wel een aardig salaris voor je, inderdaad, graag of niet. Ik vond het al raar dat het heel lang duurde. Nou, daar blijkt toch dat er wel een spelletje is gespeeld en dat hij uiteindelijk voor de Fransen gaat kiezen. Dus dan zullen ze wel van balen. Ja, dan zou je ook denken dat er dus nog iemand moet komen. Bovendien, David Neres was er eigenlijk onverwachts niet bij. Hè. Die had nu wel kunnen spelen. Die heeft ook al oefenwedstrijden gespeeld afgelopen week. Tegen Paderborn was hij er bijvoorbeeld wel bij. En nu helemaal niet. Er is nog niet echt een antwoord gekomen van Ajax. Waarom niet? Maar dan denken wij natuurlijk wel van, ja, daar is een transfer in de maak. Omdat al lange tijd Ajax er eigenlijk wel van uitgaat dat de Braziliaan een transfer wil en ook wel gaat maken. En dat er dan ook wel veel geld binnen kan komen. Dus ja, als Neres dan ook nog vertrekt, Sulemana niet doorgaat, ja, dan gaat Ajax zeker nog wel een aanvaller erbij halen. Ondanks de komst van Berghuis. Dus helemaal vast staat die selectie nog niet. Maar ik denk dat de enige vacature dan wel daar ongeveer voorin zit. Aan de zijkanten van het team. Want die willen ze graag echt wel top dubbele bezetting hebben. Ja. Heel kort nog even, Arno. We spraken elkaar maandag over Van Gaal. De KNVB was op bezoek in Portugal. Is er al nieuws? Nee, er is geen nieuws. Maar juist in deze fase wordt er niet eens gefluisterd. Laat staan dat er dingen naar buiten komen. Als ik de KNVB was, zou ik denken, want het gaat vast wel rondkomen. Die Tour de France is zondag klaar. Vrijdag begint de Olympische Spelen. Ach, als we nou in een van die dagen er tussendoor eens Van Gaal presenteren, zou dat een uitermate slim moment zijn. Kijk, en ook wel voor ons lekker, denk ik. Houden we jullie ook nog een beetje bezig. Dinsdag, dinsdag. Want Feyenoord speelt. Wil jij op dinsdag? Ja. Nou, KNVB, doe maar dinsdag dan. Dan zijn wij er in ieder geval bij. Dan hebben we wel iemand die er naartoe. Ja. Arno, dankjewel. Goed, tot zover. Morgen weer Radio Tour de France vanaf 2 uur. Ik ben uitgenodigd om te luisteren naar Gert en naar mij. Dat allemaal morgen. Zometeen met het oog op morgen. Simone Wijmans, veel plezier. Fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Hoe klinkt een goede tafeltennisslag? En af en toe loopt mijn coach dan weg en zegt tegen me, nee, zag je het? Nee, ik zag het niet, maar ik hoorde het wel. Dat is een goede service.